Inger Hemmer en Fidan Ekis. Ja, goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine. Live vanuit Rotterdam. Gezellige plek, de Doelen, de Jazz Corner. Ook gezellige gasten hier aan tafel. Een gezellige tafel ook is. Maar niet alleen naar gezellige onderwerpen. Zo hebben we het onder andere over het GroenLinks-PVDA-congres. Meer zometeen in de kantine. Nu eerst het nieuws van 5 uur. Hier is Ismaël de Bruin. Volkswagen is jarenlang bespioneerd, vermoedelijk door hackers uit China. Die hadden van 2010 tot 2015 toegang tot de systemen van het Duitse autoconcern. Dat meldde de Duitse omroep ZDF en weekblad Der Spiegel naar eigen onderzoek. De hackers waren specifiek op zoek naar informatie over de ontwikkeling van benzinemotoren en versnellingsbakken. Ook wilden ze meer weten over elektrische auto's en auto's op waterstof. Volkswagen bevestigt het nieuws, maar wil er verder niets over kwijt. Alleen dat de systemen inmiddels beter zijn beveiligd. Er zijn grote zorgen om de keepster van AZ, Femke Liefting. Ze botste vanmiddag in de eredivisie met Ajax-aanvalster Chastity Grant. Daarna bleef de AZ-doelvrouw roekeloos op het veld liggen, zagen ook deze commentatoren van ESPN. Johannes stuurt Grant weg. Oh, daar komt Liefting er doel uit. Zo. En die houdt niet in. Ja, dan wordt het spel stilgelegd, omdat er problemen zijn bij Grant en bij Liefting. En met name veel zorgen om Femke Liefting, die doelvrouw. Na overleg besloten de voetbalsters van beide partijen om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Liefting is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. De Protestantse Kerk in Nederland wil dat alle gemeenten die daarbij zijn aangesloten een verklaring omtrent gedrag invoeren voor medewerkers die regelmatig met kinderen en kwetsbare mensen werken. Dat meldt Trouw. Uit zo'n verklaring moet blijken dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt bij een nieuwe functie. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op de stad Rafah in Gaza zijn tenminste 10 mensen omgekomen, meldt Al Jazeera. Onder hen zouden 6 kinderen zijn. Israël heeft nog niet op de aanvallen gereageerd. Volgens Al Jazeera wordt de situatie in Rafah in het zuiden van Gaza steeds gevaarlijker. Oekraïne heeft vannacht een Russisch brandstofdepot geraakt bij een droneaanval. Ook meerdere elektriciteitsstations zouden zijn getroffen. Volgens Rusland zijn 2 mensen omgekomen. Het land beschouwt de Oekraïnse aanval als terrorisme. Vorig jaar zijn 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken in Duitsland. Een deel daarvan werd op heterdaad betrapt bij het opblazen van een geldautomaat. Anderen na onderzoek door de recherche. Het is al langer bekend dat Nederlandse criminelen hun werkterrein hebben verlegd naar Duitsland. De automaten in Nederland zijn de laatste jaren steeds beter beveiligd. In Duitsland is die beveiliging nog niet overal even goed. En dat is vooral een kwestie van kosten, zegt de politie. Het kost geld, die beveiligingsmaatregelen. En we weten ook wat dat het geld in die pinautomaten op het moment dat een bank slachtoffer wordt, wordt dat door de verzekering gedekt. Dus ja, die banken hebben een prikkel nodig om die beveiligingsmaatregelen te treffen. En we zien ook in Duitsland heb je veel meer banken dan in Nederland. In Nederland zijn het echt de grote banken, die hebben daar ook middelen voor. Maar je ziet dat er in Duitsland ook wel kleinere banken zijn met een paar pinautomaten. En die zeggen, ja, dat kost ons zoveel geld als we dat moeten gaan invoeren. Wat Duitsland en ook steeds vaker Oostenrijk en Zwitserland interessant maakt voor criminelen, is dat de automaten daar vaak goed zijn gevuld, omdat in die landen nog veel met contant geld wordt betaald. De voetbalvrouwen van Chelsea hebben de eerste halve finale in de Champions League gewonnen van Barcelona. In Spanje won de ploeg uit Londen met 0-1, de eerste thuisnederlaag voor Barcelona in 5 jaar tijd. Bij Barça zat Esmee Brugts op de bank. Vanavond is de andere halve finale tussen 2 Franse teams, Olympique Lyonnais en Paris Saint-Germain. Het weer, af en toe zon, maar ook buien met kans op hagel. Bij een stevige noordwestenwind is het 1 graad of 10. Vanavond en vannacht minder neerslag, maar niet helemaal droog, met mogelijk wat natte sneeuw in het zuiden. Het koelt dan af naar 1 tot 4 graden. En morgen meer zon en minder buien. Het blijft fris met 1 graad of 10. Ja, Bianca Damink, ik heb er zelf veel te lang over gedaan. En het ligt niet aan mij of aan mijn auto, maar wel aan de files. Waar staat het nog meer vast op de Nederlandse wegen? Nou, het is inderdaad vooral druk in het westen van het land, bij Rotterdam en ook rond Den Haag. Het heeft onder meer te maken met de afgesloten A13. Die is het hele weekend dicht vanwege werkzaamheden van Den Haag naar Rotterdam. Op de A4 sta je daardoor in de file. Je hebt 10 minuten oponthoud richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. Staat file vanaf knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag. De andere kant op, richting Den Haag op de A4, is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. Daar is nog één tunnelbuis dicht. Duurt waarschijnlijk nog een half uur, verwacht Rijkswaterstaat. Je staat daardoor vast op de A15 van Rotterdam naar Europoort, tussen Rotterdam-Sjaarloos en Rotterdam-Heijplaat. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. En het is door al die problemen ook extra druk op de A16 en de A20. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht heb je 10 minuten oponthoud bij Houten. Daar lag rommel op de weg, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. In no time drink je een cappuccino in een nog onbekende stad. Die stedentrip is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €200 per persoon. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy. Ben jij die MKB'er die het beu is om door de complexiteit van jouw telecommunicatie, internet en mobiele abonnementen te navigeren? Zeg dan hallo tegen de innovatieve oplossingen van Destiny. Bezoek ons op destiny.nl. Jij gebruikt AI om zakelijke teksten te schrijven? Slim, maar weet je dat die teksten veel beter kunnen? Met Slimtaal, de slimste AI-tool, schrijf je razendsnel topteksten. Test gratis op slimtaal.nl. Natuurlijk van Lo van Eck. Ben jij benieuwd naar wat Destiny nog meer doet? Kijk dan op watdoetdestiny.nl. Schrijf topteksten met de AI-tool van Lo van Eck. Test gratis op slimtaal.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de Jazz Corner in de Doelen in Rotterdam. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Het was de week van Taylor Swift, prinses Amalia en Ines Wesky. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden, met ook een hectische Fidan Ekis. Ze was haar telefoon kwijt en de telefoon is teruggevonden. Hoe fijn is dat? Zoals aan de altijd. Stamtafel. Het Friese statenlid Jaap Stalenburg die komt net van het GroenLinks-PvdA-partijcongres in Apeldoorn. Femke van der Meulen heeft jarenlang vrijwillig in de gevangenis gezeten. Maar gaat misschien vrijwillig verhuizen naar het Europees Parlement namens haar partij NSC. Sportverslaggever Chris Wobbe zorgt al jaren voor bezoekers die... Nee, zorgt er al jaren voor dat bezoekers van de blindentribune van AZ geen minuut van de wedstrijd hoeven te missen. Parlementair verslaggever van het AD Niels Klaassen kijkt uit over de politieke week en zag weer veel kift en gedoe. En cabaretier Marcel Verrek trakteert ons op een fraaie column. U bent welkom hier in de Jazz Corner, de Doelen, Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1 app of via X. Gebruik hashtag WNL. Volg ons op @WNL in de kantine. Ja, dit is even lekker. Want de afgelopen tijd gebruiken we vaak muziek. En we zeiden tegen elkaar, blijven we lekker doen, toch? Doen we dat vaker dan? Ja, gaan we vaker doen ook. Jouw invloed, hè? Ja, en dit is de invloed van Amy Winehouse, die zelf ook onder invloed was. En jij bent weer onder invloed geraakt van Amy Winehouse vanwege de film. Ja, het ging de afgelopen week natuurlijk uitgebreid over Back to Black. Die film die in première is gegaan. Over de rise and fall van Amy Winehouse. En de meningen zijn een beetje verdeeld. Ik heb hem dus mogen zien. En je kan niet ontkennen dat er fantastisch wordt geacteerd. En dat het fijn is om naar te kijken. Want ja, je kent het leven van Amy Winehouse natuurlijk wel. En het is altijd interessant om dat nog terug te zien. Van wat is daar nou precies gebeurd? Maar wat is daar nou precies gebeurd? Dat was nou eigenlijk een beetje waar ik over viel. Omdat ik denk dat hier en daar de feiten wel... niet helemaal zijn zoals we denken. Of ze zeggen dat het veel te romantisch is, die film, hè? Ja, maar dat komt dus waarschijnlijk omdat... Kijk, zonder de muziek kan je deze film natuurlijk niet maken. Dus dan kom je uit bij de rechthebbenden. En dan kom je uit bij Amy Winehouse Foundation. En daar is de vader van Amy Winehouse, een van de belanghebbenden ook, hoe zeg je dat? Die speelde ook een grote rol in die documentaire die we ook hebben. En een hele veel te mooie rol. Het was echt heel mooi gemaakt. Ja, in de film. Terwijl als je de documentaire van Amy hebt gezien... Ja, die documentaire was wel een soort van chroniek van een aangekondigde dood eigenlijk. Hè? Ja, en daarin speelt die vader dus echt een rol van een schurk. Het klinkt als een zinloze film. Nou ja, dat is het dan ook weer niet. Want wat ik wel heel knap vind, is dat de actrice... Iemand schreeuwt in mijn oor. Marissa Abella heet ze inderdaad. Het is toch niet de vader van Amy Winehouse, hè? Nee, dat is Mitch. Okay. Nee, maar zij zingt echt fantastisch. Ze zingt fantastisch. Ze doet het echt heel goed. Het is echt alsof je naar Amy Winehouse aan het kijken bent. Alhoewel de reacties op haar zingen, daar was ook wel kritiek op. Omdat mensen denken, waarom laat je niet gewoon Amy Winehouse zelf horen? Het kan heel makkelijk technisch. Nou, het klinkt op zich wel heel erg goed. Dus ja, het is wel fijn om naar te kijken. Maar als je weet dat sommige dingen niet helemaal kloppen... En wat ik ook jammer vond trouwens was dat ze zeggen... Ja, het is eigenlijk een liefdesverhaal en we willen een respectvol portret neerzetten. Maar eigenlijk reduceren ze haar uiteindelijk tot haar relatie en haar verliefdheid... Die bleek niet helemaal goed te zijn. Die komt er ook vanaf alsof het echt een lievertje is. Ja, die heeft natuurlijk haar het setje gegeven, de glijbaan af. Chris Wobbe, jij bent ook gefascineerd, mag ik dat zeggen, door Amy Winehouse? Ja, zeker. Nou, maar ik vind dan de documentaire, als ik het zo hoor, veel, veel beter eigenlijk wel. Want inderdaad, het is een verhaal van een verval. Hoe kan dat nou? Die zo talentvol is in deze staat en uiteindelijk met die trieste afloop. En je ziet ook een hele korte tijd hoe dat is gegaan. Want... Ja. Er zijn ook allemaal opnames, die werden van de week ook vertoond... over dat ze echt beginnend was. Dat ze hier in Rotterdam, heel mooi, bij de Maas... een liedje stond te zingen. En Jurgen Rijman heeft daar... kwam ik deze week achter. Bij Jurgen Rijman is ze geweest. Ah, fantastisch optreden wat ze daar heeft gegeven. Maar ze heeft ook voor de VPRO... volgens mij hier echt... Ik zie haar nog met Erasmusbrug op de achtergrond... daar een liedje staan te zingen. Eigenlijk een bedeesd meisje. En dat is in een heel snel tempo. En dat zegt misschien ook wel iets over deze tijd... dat dit soort kwetsbare figuren in een heel snel tempo ergens naartoe gaan. Ja, ze droeg het noodlot wel altijd met zich mee, Niels Klaassen. Als je haar zag en als je haar volgde... het heeft niemand verbaasd dat ze niet lang geleefd heeft, denk ik, hè? Nee, maar dat is toch wel tragisch. Heel tragisch. Hetzelfde als Avicii moet ik ook wel een beetje... Nou ja, dat dacht ik ook al aan, Een voorbeeld. Ook aangrijpende documentaire over op een van de streamingdiensten. Dat je echt komt echt binnen. Ja. Kort een explosief leven dat een soort ontploffing... Maar als je talent hebt, ben je kwetsbaar... En het is bijvoorbeeld de Beatles is nog een wonder dat die het... Zo lang hebben volgen. Ja, nou, John Lennon is natuurlijk ook veel te vroeg vermoord. En dat komt ook gewoon door zijn beroemdheid en door zijn impact op de wereld. Daar kunnen mensen blijkbaar niet tegen. Maar het zijn vaak dus ook wel al kwetsbare mensen. Want kijk, in deze film wordt ook gedaan alsof zij niet tegen die druk van de beroemdheid en die aandacht kon. Maar zij heeft altijd al wel een getroubleerde jeugd gehad. En ook dat zie je niet terugkomen. Alsof ze gewoon een heel gelukkig... er waren al heel veel problemen met die ouders toen ze opgroeiden. Met die vader dus vooral. En daar zie je niks van terug. Nou, dat bedoelde ik met de gelaagdheid die ik uiteindelijk... Ja, beroemdheid, dat zorgt voor een volstrekt hyperbolische situatie. Alles wordt uitvergroot. Alleen al het feit dat alles wat jij doet in bladen wordt beschreven... dat elke foto die men kan nemen, genomen wordt... dat overal mensen in groepen erover praten. Je hebt nu je Taylor Swift, daar had je het net ook over. Die is ook een wereldberoemd, maar die heeft een soort van community. Ik geloof dat haar omzet... nog groter is dan een heleboel landen in de wereld inmiddels. Dat is ook een verdienmodel, hè? Dat moet je als Taylor Swift wel allemaal maar een beetje... Ja. In vergelijking daarmee is hij maar een kleine jongen. Frans Timmermans, Jaap Staver. Nog wel, Wieger. Heeft hij ook zijn eigen community? Of, hij is wel een Swiftie. Hij is wel een Swiftie. Is dat zo, ja? Ja, dat geeft hij aan. Gaat hij ook wel eens naar concerten dan? Dat dan mag hij maar een beetje achteraan staan dan. Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het bij Frans een beetje blijft. Bij Beppie Kraft. Dat is een hele beroemde Limburgse zanger. Oh, ja, zeker. En Springsteen, hè? Ja. En Springsteen. Zeg, Jaap, jij was op dat congres van de PvdA. Daar was ook het congres van GroenLinks en later samengevoegd. Heb jij geschaatst of gevolleybad vandaag? Ik heb bij het schaatsen gestaan, want daar stond een geweldig leuk schaatster. Mevrouw Visser. Oh. Oh. Ja, die stond daar en die stond op een schaatsplank. Oh, Esmee Visser? Esmee Visser, jawel. Oh, ik dacht Ria Visser. Ja, ik moest even denken welke visser. Ja, dat is meer een beetje van onze leeftijd, hè? Dus, ja, nee, die is het niet. Esmee Visser, gouden plak toch nog? Ja, die had een gouden plak in Seoul. Sorry, in Korea. Dat heet Pyongyang. Ja, jij bent sportverslag. Pyongyang. Voilà. Haal het Pyongyang en Pyeongchang door elkaar. En dat moet je niet doen. Ja, dat scheelt een paar kilometers. Dat scheelt een paar kilometers. Ja, ja. Nou, niet eens zo heel veel, hoor. Maar goed, maakt niet uit. En die stond daar op een schaatsplank, ooit geïntroduceerd door Erik Heiden. En die stond daar aan de linkse community ter plekke duidelijk te maken hoe je schaatst. Hoe je van links naar rechts... Hoe je van links naar rechts en hoe je op de zwevende kiezer kunt rijden. Okay. Voor die mensen die denken, waarom ga je het nou over schaatsen of volleybal hebben? Dat kon je gewoon doen vandaag. Nou, het was wat, om er lekker in te komen. Het congres moest in een bepaalde dynamiek. En dan doen ze dat in, op de wielerbaan in Apeldoorn. Echt een wereldberoemde wielerbaan. Ja, Omnicentrum. Mooi sportcentrum, ja. Omnicentrum. Ja. En daar op het middenterrein was het congres. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik vond het begin van de dag eigenlijk het mooist. Kijk, afgelopen weken is er heel veel kritiek geweest op het sociale gezicht van de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid zou niet meer met de kernwaarden bezig zijn. Zaken als wonen, inkomen, kennis, inkomen, macht, oude waarden. En zou een klimaatpartij zijn. En dan komt daar om te beginnen, ja goed, ze is wat minder begenadigd spreker. Eerst toch wel een keurig speech van partijvoorzitter Esther Mirjam Cent, die vooral die waarde benadrukt. En daarna kwam er een vlammende speech die wat mij betreft als hoofdnummer had mogen zetten vandaag. Van Mohamed Chaim, nummer 2 op de lijst voor Europa. Hoogste man van de Partij van de Arbeid. En deze man trekt overal in Europa volle zalen als hij spreekt. Een van de meest gezaghebbende Europarlementariërs. Alleen niemand in de Nederlandse media kent hem echt, hè Niels? Nou ja, zeker in het AD, zei je? Ja, ja. Nou, die man die hield een toespraak echt uit zijn tenen. En wat kwam er uit zijn tenen? Er kwam uit zijn tenen met name dat hij heel duidelijk maakte dat groen, dat niet per definitie conflicteert met rood. Om het even simpel te maken. Dat je eigenlijk de strijd die nu gevoerd wordt, de strijd is van Piet, niet de strijd van Piet tegen Ahmed, maar dat het om partijen gaat die bewust mensen tegen elkaar uitspelen, partijen tegen elkaar uitspelen. Die ook zei van, luister, als wij massaal op verduurzaming ingaan, dat betekent dat mensen die weinig inkomen hebben goedkoper met hun energie krijgen. Die maakt sloeg het helemaal plat, maar wel overtuigend. Ja, dat hoopt hij dat betekent. Dat betekent, hij is in ieder geval overal in Europa is hij al spreker en dat verhaal slaat overal aan. Alleen in Nederland horen we heel weinig van hem. Dus. Weet je, begon net met, er is een beeld ontstaan. Jij hebt dat beeld mee bevestigd deze week. Want je zat nogal prominent in Nieuwsuur. Jij had ook commentaar op de koers van het PvdA. Te veel groen, te weinig rood. Wat een beetje gebeurd is, dat is misschien wel ook onder druk van omstandigheden gebeurd. Dat is dat Den Haag en Utrecht, dat met name de kernen zijn waar rood-groen ontzettend leeft. Ik begrijp dat. Dat zijn studentensteden. En wat ik een beetje jammer vind, is dat de media, en dan kijk ik ook naar Niels, te weinig hebben gezien wat er in de buitengebieden gebeurt. Als je Groningen kijkt, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant ook, weet ik. Daar is men niet tegen GroenLinks of tegen samen met GroenLinks. Maar daar ziet men dat in de oude wijken, Leeuwarden heb ik als voorbeeld genoemd, dat daar in heel veel oude buurten mensen NSC hebben gestemd. Kijk even naar Femke. Dat zijn proteststemmen. Kijk, ook heel veel naar de PVV. Maar die mensen zijn niet extreem rechts. Dat zijn mensen zijn teleurgesteld in de Partij van de Arbeid. En dat heb ik gezegd dat daar. Kijk, ik heb het voorbeeld genoemd van die bus die stopte voor het Cambuurstadion. Daar stapten 20 fleurige jongens en meisjes uit, die groene jackies. En die gingen in de buurt, in de oude buurt, de armste buurt van Leeuwarden, folders uitdelen over het klimaatakkoord. Ja, dat slaat niet aan. Dus wij hebben gezegd, joh, ga lekker have fun en wij gaan lekker koffie drinken. Ja. Nou, dat is een beetje wat er in de regio's gebeurt. Groningen en Drenthe speelt hetzelfde. En ik vind dat in de media, daar was ik er vrij scherp in, wordt dat onvoldoende onderkend. En je merkt nu dat die urgentie wel wordt gevoeld bij de partijtop. Zo, Niels Klaassen. Ja. Even zware kritiek van altijd in de media, hè? Ja, Niels. Ja. Kun je mee omgaan? Media. Ja, natuurlijk. Moet je gewoon altijd. Ik heb in de krant gestaan. Netjes. Allemaal jouw schuld, man. Mooi aan ons. Ik vind het AD een prima krant, hoor. Mooi aan ons wel dat we overal zitten, eigenlijk. AD en die regio-kranten. Zeker. Ja. Dus we zitten ook in die wijken, in die delen van het land. En die golfbeweging, die zie je gewoon. Die zagen we ook in onze verhalen. Als je die reportages maakt in die wijken, of als je kiezers opzoekt. Zelf moet ik de PVV volgen. Dan ga je voordat die grote winst komt al een keer mee met Wilders naar de markt. En dan hoor je dit soort sentimenten. Migratie, klimaat. Waarom moeten wij betalen voor de plannen uit Brussel? Waar die kiezer uiteindelijk gaat landen, dat kun je niet voorspellen. Maar dat het sentiment er is, ja, dat is niet van gisteren. En dan worstelen alle partijen mee. Ook nu de partij van mijn buurvrouw, Pieter Omtzigt, NSC, hebben het heel goed gedaan in november. Maar die zijn nu alweer electoraal ook weer aan het dalen. En die zullen moeten zoeken weer naar een antwoord op die vragen. Want Femke van der Meulen, merk je dat jouw partij op dit moment aan het worstelen is, aan het zoeken is? Dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat de worsteling misschien wel zit in het feit dat we natuurlijk bezig zijn met de formatie. Daar kun je er niet blij van worden, Femke? Van die operette bij de informateurs? Nee, ik begrijp je punt. Want dat was ook niet, denk ik, de insteek van Pieter Omtzigt. Die had ook duidelijk gezegd, we gaan niet met de PVV regeren. Maar hij neemt wel zijn verantwoordelijkheid. En we moeten wel verder. We kunnen niet negeren dat de meerderheid van de grootste partij is de PVV geworden. Ja, maar politiek is toch geen jukebox? Je kan toch op een gegeven moment ook gewoon zeggen van er zijn ook nog morele waarden. En daarom denk ik juist dat Pieter daar ben ik heel blij dat hij daar zit. Omdat, we hebben natuurlijk al gezien dat de PVV heel wat toch bijzondere plannen die ze hebben, dat ze die nu in de ijskast hebben gezet. En dus ik ben heel blij dat Pieter daar echt voor ons strijdt. Wel in de ijskast, maar niet in niet uit de telefoon. Ja, het is de telefoon. Want zodra die ontsnapt is, dan gaat hij twitteren. Nou, daar gaan we natuurlijk wel heel goed op letten dat dat niet gebeurt. Oh, NSC wordt daar nu al op gereageerd. Dan als er dan inderdaad zo'n tweet van Wilders op X komt. Wat wordt er dan intern gezegd? Natuurlijk balen jullie daarvan, lijkt mij. Maar wat wordt er dan gezegd? Van hoe moeten we zo verder? Kunnen we zo verder? Wat? Ik zit niet bij die formatietafel, dus ik hou me daar ook niet direct. Misschien wel een partijen-app of zo, een groepsapp. Ja, maar je zal wel iets horen. Jij zit je niet inderdaad in een groepsapp. Ja, denk ik. Nee, ze kwamen hier heel erg blij binnen. En toen zeiden Jaap en ik al tegen elkaar, die bemoeit zich niet met de formatie, anders ben je niet zo vrolijk. Voor de luisteraars, Femke ziet er stralend uit. Ja. Die heeft nog niet in die Haagse zandbak gespeeld. En dat is te zien. Dat is wel een beetje onheilspellend dan. Maar ik heb er wel echt vertrouwen in. En wat jij net ook zei over wat je ziet in de regio's. Die bestaanszekerheid waar de NSC eens echt voor staat. Ja. Dat voelen mensen. En dat verandert niet. Dus misschien omdat we nu bezig zijn met de formatie, wat een lastig proces is. Dat mensen zeggen, misschien is dat niet wat we meteen hadden verwacht van de NSC. Maar ze nemen wel verantwoordelijkheid en ze staan voor goed bestuur en bestaanszekerheid. En we zijn ook heel erg gericht op de regio's. Ja, want waar NSC in ieder geval ook voor staat, dat is niet te veel aan Brussel overlaten zomaar. Nu ben je zelf van plan om in Brussel politiek te gaan bedrijven. De nummer 2 op de lijst van de NSC. Maar uiteindelijk met de intentie om daar minder te doen in Brussel? Deels. Wij staan voor bepaalde zaken zeker versterken. Dan zal ik daar misschien wel het voorbeeld geven. Maar ook beperken. Dus wat mij betreft echt een kritische blik. Versterken, denk dan bijvoorbeeld Oekraïne. Bijvoorbeeld grenzen versterken. Ja. Ook zorgen dat bepaalde industrieën die nu dreigen weg te gaan uit Europa, waardoor we toch wat kwetsbaarder worden ten opzichte van bijvoorbeeld China of Amerika. Dat we kunnen minder ook verwachten van Amerika. We moeten gewoon wat dat betreft gewoon heel reëel zijn en niet naïef. En we zorgen dat we ook die bestaanszekerheid in Europa, die vrede die we eigenlijk de afgelopen decennia gewoon eigenlijk voor granted hebben genomen, daar moet je wel wat voor doen. Femke, mag ik je wat vragen? Mm-hmm. Ik zit ook wel eens in Brussel bij een fractie met een andere kleur. Maar op dit moment, als je in de campagneteams kijkt, de strategie is er volledig op gericht van straks dat extreemrechtse blok tegen een, laat bijna een midden- en een linksblok. En daaroverheen hangt ook nog eens de Europese veiligheidssituatie. Denk jij dat je al die mooie dingen toekomt waar je nu terecht voor pleit? Ja, ik denk het echt, want het is gewoon nodig. Ik denk dat we heel lang toch wel de mooie dingen hebben kunnen doen. En we maar er zijn nu andere dingen aan de hand, weet je. Dat mensen ook door de gasprijzen gewoon hun huis niet meer kunnen verwarmen. Dat Rusland toch wel heel zich agressief heeft getoond de afgelopen jaren. En nu komt het heel dichtbij. En wij kunnen niet meer rustig. Je komt straks in een Europees parlement waar ze elkaar misschien wel harder de hersens inslaan. Er zijn ook Hongaren, Slowaken, noem maar op. Dan dus nu in de Tweede Kamer. Dus je moet er niet naartoe gaan? Ik vind wel dat je naartoe moet gaan, maar je moet tot de tanden bewapend. Absoluut. En daarom als gevangenisdirecteur, hè? Precies. En daarom ben ik ook blij dat de gevangenisdirecteur zo hoog op de lijst staat. Mooi, heel goed. Het is zaterdag 20 april, week 17 van het jaar 2024. Zit er bijna op en die week die klonk zo. Taylor Swift heeft alweer een reden om uit haar plaat te gaan. Want na deze waanzinnig scorende wereldtournee, welcome to the Eras Tour. En de bijbehorende bioscoophit is het nu dit 4 jaar oude nummer waar muziek in zit. Are you ready for it? Ja, kijk, weet je, ik word daar eerlijk gezegd wel een beetje moe van. En ik begin er wel een beetje erg van te balen dat ik elke dag voor uw camera moet reageren over de laatste ophef van de dag. Ja, wat mensen daarvan vinden, dat zal me verder ongepast van u. Het zal me verder worst zijn. Dus u bent blij. Vindt u het niet kinderachtig, meneer Wilders? Ja, kijk, weet je, ik word daar eerlijk gezegd een beetje moe van. There are reports coming in that Israel has now begun its highly anticipated retaliatory strikes against Iran. Right now we are following reports out of the region of airstrikes taking place. We zien voor nu dat ze vanuit Iran vooral laten zien dat er niks aan de hand is. Geen berichten over schade, gewonden. In het luchtruim van Iran zijn verschillende explosies geweest. Israel carried out a limited military strike against Iran. And as a precaution, the U.S. Embassy in Jerusalem has issued a security alert. Vriezen, eer je de sprake, die Darfur als erfstuk u neiliert. Ben van haar leefde en haar trouw. De geboortedag van Pieter Jelles Troelstra. Beeld van haar tegens en kreef. En dat weet u, dus ook een van de oprichters van de SDAP geweest. 25 jaar Kamerlid. Print van haar zielen en haar zin. Maar behalve politicus was hij ook dichter. Dan stoer als een eek u te worden. Dan weer als gijs on de poel. Boegber en glazig en zij. Deze zitting is gezegend met een groot aantal Friezen. Maar voor het gedicht van vandaag geef ik graag even het woord aan de senior Fries. Lid ze klinken die spraken, als willen loert guide om je hinnen. Je die hem vrij neemt als Fries, Fries in zijn taal bloedt er het eerst. Ik vind het een ongepaste tweet. Ik vind niet dat je dat soort kwalificaties over personen eruit moet gooien. Waarom heeft u dat getwitterd over de heer Van den Burg? Wat heb ik getwitterd? Ja, dat u vindt het een eng mannetje. Dus snel opkrast. Een mannetje die Van den Burg. Tijd dat hij snel opkrast. Ja, ik heb de tweet gelezen. Ja, kijk, weet je, ik word daar eerlijk gezegd een beetje moe van. Deze vrouw weet zich als geen ander in de kijker te spelen. Dat is het. We hebben natuurlijk de Eras Tour achter de rug. Je hebt net filmpjes gezien van fans. Die gaan helemaal los. Die filmpjes gaan viraal. En wat gebeurt er? Je krijgt een beetje het gevoel dat je er niet bij bent op het moment dat je er geen onderdeel van uitmaakt. Ja, kijk, weet je, ik word daar eerlijk gezegd een beetje moe van. Ja, kijk, weet je. Mooi weer, Wieger. Heel mooi. Wat dacht je, Wieger? Dan hebben we dat in ieder geval gehad, die 2 minuten. Dat lukt ons wel. Kunnen we daar niet doorheen schreven? Ja. Maar ik denk wel, gaat dat lukken op 4 mei? Ja? Denk ik ook, ja. Ja, luister, ik hoop het van harte. Maar ja, dan denk ik ook weer van... jongens, laat de politiek gezamenlijk nou eens een oproep doen. Het is heel leuk dat Timmermans dat in een essay doet, die oproep. Ik denk alleen van, ja, ik vrees oprecht... dat niet heel veel mensen dat essay lezen. Maar doe het gewoon lekker in het Algemeen Dagblad of in de Telegraaf. Maar dat je hiertoe moet oproepen, dat is al bizar. Helemaal fout, hè? Femke van der Meulen. Ja, absoluut. Ah, waar zijn we er naar afgedaald, zo langzamerhand, Niels Klaassen, in dit land? Nou, zeker bij die stilte momenten. Nu hebben ze volgens mij de capaciteit op de Dam gehalveerd, denk ik. Ja, er mogen minder mensen komen, hè, omdat ze bang zijn. De veiligheidscapaciteit. Mensen worden gefouilleerd. Maar we zien het in de Tweede Kamer. Iemand die een boodschap in zijn hoofd heeft en die wil uiten... Ja, die kun je niet zo makkelijk in een fouilleerlijn eruit trekken. We zagen het 2 weken geleden weer bij het debat. Ook geschreeuw op de publieke tribune. Ja. Tuurlijk willen die beveiligers van die Tweede Kamer... die mensen het liefst vooraf uitpikken. Maar ja, hoe ga je dat doen? Want dat is precies waar ik me echt grote zorgen over maak. En daarom is het ook goed dat in ieder geval Timmermans die oproep heeft gedaan. Dat je hebt een aantal van die eenmotorige muggen. En citeer ik eventjes Jozef Luns over Willem Oltmans. Maar ik vind hem nu ook heel toepasselijk. Bijvoorbeeld immers beruchte GroenLinks lid Sabine Scharwacher. Die niet nalaat om juist via de social media gewoon hierop te provoceren. En ik vind dat ik vind het heel bedenkelijk. Daar maak ik me wel zorgen over. Ja, je vreest je ook dat op het moment dat Frans Timmermans iets voorstelt, dat er dan weer gelijk allerlei opgerichte mensen tegenovergestelde gaan lopen doen. Precies. Ja, maar ik denk niet dat tegenstanders van Frans Timmermans die 4 mei 8 uur mogelijk gaan verstoren, toch, Chris Wobbe? Ja. Nee, dat lijkt me ook niet. Ja. Ik vind het heel jammer dat het allemaal zo politiek geladen is gemaakt. Zo'n traditie, zoiets belangrijks, zoiets veelomvattends. En dan daar toch een politiek slaatje uitslaan. Ik heb daar echt eigenlijk geen goed woord voor over. Ik denk dat het juist niet politiek is. Ik denk dat er juist een aantal mensen zijn met een individuele agenda of een groepsagenda die je misbruik van gaan maken. Het zou zo kunnen zijn dat wij hebben nog heel weinig wat ons bindt. 4 mei, 8 uur, 2 minuten stil, dat is zoiets. Dan heb je het over nationale tradities. En die rieken naar, en er wordt er altijd een vies gezicht getrokken, nationalisme. Dat er de voorbije jaren, decennia, een aanval is gepleegd op alles wat ruikt naar nationalisme. Dat zou fout zijn en voor de domme mensen, vraag ik even aan de mensen hier. Dat we daar nu de represailles van ondervinden. Ah, een beetje kort door de bocht, Wieger. Ik geloof het niet heel anders. Ik denk dat in de coronaperiode op alle flanken polarisaties ontstaan. Of het nou gaat over wappies, of het nou gaat om al die maloten op Twitter met als Hendrik 52 met 20 tractoren en 100 vlaggetjes. We kennen ze allemaal. Ik denk dat er is een soort... Corona is een katalysator geweest van heel veel polarisatie. Dit was al ver voor corona. Nee, maar ik heb het over een katalysator. Het was al bezig, maar het is ongelooflijk versterkt. Kijk, wappies ook. Op maandag zijn ze Midden-Oosten-expert. Op dinsdag bemoeien ze zich met de geopolitiek. Op woensdag zijn ze expert volkshuisvesting. Ja. Het is zo langzamerhand een verstikkend klimaat. Maar je mag allemaal experts zijn. Het enige wat we vragen is om 2 minuten stil te zijn. Even je expertise niet te laten gelden. Zo is dat blijkt voor sommige mensen net even iets. Dan hou je mond, precies. Punt. Ja. Het heeft gewoon met beschaving en zelfbeheersing te maken. En waarschijnlijk ook met onderwijs, met voorlichting. Ook met andere mensen die in de situatie zitten dat er gecorrigeerd kan worden. Hè. Dus kortom, elkaar samen de dingen bespreken ook. Een beschaving in verval. Mag ik gewoon zeggen, niet alleen maar in bubbels. Marcel, mag ik zeggen dat dit wat mij betreft klanten voor een psychiater zijn? Ismaël de Bruin is hier voor de hoofdpunten van het nieuws van 5:30. NPO Radio 1. Een grote Israëlische inval in een Palestijns vluchtelingenkamp is voorbij na ruim 40 uur, dat meldt het Israëlische leger. Bij die actie zouden volgens dat leger 10 mensen zijn gedood en 8 mensen zijn gearresteerd. Onder hen zouden een lokale leider van Islamitische Jihad zijn en 5 andere leden van die terreurgroep. Volkswagen is jarenlang bespioneerd, vermoedelijk door hackers uit China. Die hadden 5 jaar lang toegang tot de systemen van het Duitse autoconcern, meldde de Duitse omroep ZDF en weekblad Der Spiegel na eigen onderzoek. De Protestantse Kerk Nederland wil dat alle medewerkers die regelmatig met kinderen en kwetsbare mensen werken een verklaring omtrent gedrag hebben, meldt Dagblad Trouw. De verplichte verklaring moet misbruik binnen de kerk tegengaan en gaat in vanaf 1 juli volgend jaar. En de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is overleden. Hij was gespecialiseerd in het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie. Religie bestaat volgens hem niet, alles is wetenschappelijk verklaarbaar. Daniel Dennett was 82 jaar. Peter Kuipers-Munneke is hier om ons bij te praten over het weer. Dat is weer veel regen, Peter. Nou, het zijn er af en toe wat buitjes die overtrekken met felle opklaringen tussendoor. En vandaag waren het vrij veel buien. Morgen en maandag en dinsdag dan worden dat er een stuk minder. Maar het wat frisse weertype met een noordenwind, dat houdt wel aan. Dat betekent vannacht ook vrij lage temperaturen. In het binnenland kan het zeker langs de oostgrens afkoelen tot een graadje onder nul zelfs. Er trekken nog een paar buitjes over vannacht. De noordenwind gaat wel langzaam wat liggen. En dan hebben we morgen ook nog steeds die noordenwind. Daardoor wordt het niet zo heel warm, zo'n 10 tot 11 graden. Maar er is wel meer zon en minder buien dan vandaag. En maandag en dinsdag is dat helemaal het geval. Echt regelmatig wat zon en zo goed als droog weer. En dan is het dus weliswaar niet al te warm. Maar als je uit de wind en in de zon gaat zitten, dan is het eigenlijk best wel lekker. Behalve 's ochtends, dan is het echt koud. Zeker als je fruitteler bent of zo, dan worden het echt hele drukke dagen. Want zeker 3 of 4 nachten gaat de temperatuur op het vriespunt uitkomen of zelfs iets daaronder. Als we heel ver vooruit kijken, dan zien we komende donderdag waarschijnlijk flink wat regen. En dan na donderdag, dus richting volgend weekend en ook Koningsdag, stijgende temperaturen. Bianca Damink sprak net niet zulke fraaie woorden. Je sprak wel fraai, maar het staat overal weer vast en dat vindt bijna niemand leuk. Hoe is het nu? Nee, de boodschap was inderdaad niet zo positief. Ja, het is nog steeds vooral druk in het westen van het land. Wat nu opvalt, dat is drukte rond de Keukenhof. Op de N208 sta je vast. Van Haarlem naar Sassenheim heb je ruim een half uur vertraging tussen de Keukenhof en Sassenheim. En er zijn problemen rond Den Haag en Rotterdam. De A13 is dit weekend dicht richting Rotterdam vanwege werkzaamheden. Het is daardoor extra druk op de A4. Daar heb je 10 minuten op onthoud tussen Den Haag en knooppunt Ketelplein. Ook op de A4, maar dan van Rotterdam naar Den Haag, is een ongeluk gebeurd bij de Benelux-tunnel. Linkertunnelbuis is nog altijd dicht en daardoor sta je vooral vast op de A15. Van Rotterdam naar Europoort ben je bij Rotterdam nog 25 minuten langer onderweg. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. En wat hebben we een leuke gasten. Dat zeg ik heel graag, want hier bij ons Marcel Verrek, als iedere week. Ja. En ook nu weer, hoe mooi dat jij er bent. Ja, dankjewel. Wilde ik wel even zeggen. Ik zei net tegen je dat ik vond dat het een beetje kort door de bocht was. Misschien dat het lelijk bedoeld was, maar... Nee, mag je toch zeggen. Maar dat was het helemaal niet. Nee. Want ik denk dat dit soort processen hebben altijd heel veel verschillende... oorzaken. En wat is nationalisme? Ik bedoel, we hadden het er net hier even over. Op het moment dat wij dadelijk met z'n allen naar het Nederlands elftal... Dan zijn we ook helemaal ontzind als er een doelpunt valt. Dus mensen zijn heel makkelijk te ontsteken in iets raars. Ja. Daarna had ik het met Maar dan kun je nog wel je fatsoen houden. Ja, en ik denk dat je het maar veel ingewikkeld maakt. Ik denk over wat de gemoedsgesteldheid is van heel veel mensen. Nee, maar daar heeft hij helemaal niks mee te maken. Iemand vertelde je in de gevangenis. Iemand die de premier Rutte heeft bedreigd. En ja, dan kom ik toch wel uiteindelijk in zijn cel om met hem te spreken. Dit was in de COVID-tijd. En dan zit daar eigenlijk een zielig hoopje... die eigenlijk alleen maar contact heeft met zijn moeder... en allerlei briefjes schrijft. Ja, gewoon duidelijk in de war. En ja, daar zijn we natuurlijk bang voor van dit soort mensen. Maar als je zo iemand dan echt ontmoet, dan denk je... oh, oké, is dat nou waar we... zit hier nou het kwaad? Of? Wat interessant, want dat, is zo iemand dan gewoon in de war? Of heeft hij dan wel echt een bepaalde aversie... of wat tegen ons demissionair premier Rutte? Ja, ik kreeg je daar dan wat inzicht in? Nou, zo lang heb ik dan ook weer niet met hem gesproken. Maar ik zie wel dat iemand echt flink in de war is. En toch ook wel in wartaal praat. Het is altijd fijn als je iemand de schuld kan geven, ergens van. Ook dat. En een vijandsbeeld zoekt en vindt. Ja. Nou, dit was Femke van der Meulen. Want ik was bezig met mijn voorstelrondje voor de mensen die nu inschakelen. Marcel Verrek hebben ze uitgebreid gehoord. Femke van der Meulen is gevangenisdirecteur. En maakt zich op voor Brussel. Dat is de nummer 2 op de lijst van NSC. Europese verkiezingen, 6 juni. Heel belangrijk. Hoe belangrijk horen we straks. Niels Knaassen is parlementair verslaggever van het AD. Naast hem zitten, hoe leuk is dat, Chris Wobbe. Die we natuurlijk kennen, want vaak genoeg kondigen wij jou aan. En dan zit je ergens in het land verslag te doen van een mooie voetbalwedstrijd. Die Houtkamp hier ook eens neerzet. Die is fan van de show, geloof ik. Wie? En die Houtkamp. Oh, is dat zo? Chris Wobbe ook. Hou. Oh, nee. Moet je me niet gelijk onderuit halen, Chris, hè? Jij bent een beetje shiny en dan heb je het einde bovenop. Maar dat is Jaap, hè? Dat is Jaap. Die zit overal bovenop. Ja, wat ik leuk vind, ik mag dat wel zeggen. Andy is een goede maat van me. Maar als Andy een voetbalwedstrijd doet... Hij zit dan in dit programma, dan hoor je al van... waar ben ik in godsnaam in beland? Ja, prima is dat. Dat is altijd mooi, jongen. Geniet is dat. Ja. Wat ik heel goed vind van wat ook leuk is, Andy in Volendam. Want hij heeft nogal wat kritiek op de perstribune daar. Ik ook. En dat laat hij dan... Hij zegt het niet, maar hij laat het wel hoort merken. Het aan hem. Ja. Maar wij horen altijd dat jullie meeluisteren. Want zeker Andy, die heeft altijd een opmerking... over wat hier aan tafel leuk is. Dat probeer ik ook altijd te doen, Vaak geen reet te doen is op zo'n voetbalveld. Dat snap je ook wel. Maar mensen die denken... 22 man die achter een bal aanhollen. Ja, kom op, joh. Mensen die denken hij doet dus verslag van voetbal. Hij is voetbalcommentator. Die man doet veel meer. Luister even, dit is echt leuk. Meteen deze som te opleiden. Eerst de honderdtallen eraf, dan de tientallen, dan de losse. En tot slot het antwoord. Wat zal het gaan worden? We kijken eventjes mee. Inderdaad, ze heeft het al opgeschreven. De honderdtallen gaan eraf. Dus 275 houden we over. Dan gaat er nog 20 af. 275 min 20. Is dat het goed antwoord? Even nadenken, even rekenen. En ja hoor, 255 over. Dan moeten we nog 8 gaan. 8 gaan nog. Gaat hier een goed antwoord komen? Is dit dan het hoogtepunt van de dag? 255 min 8. Is daar het goede antwoord? Even nadenken. Ik zie daar een 2 staan. Ja, dan komt die 2. Een 40 en een 7. 247. Inderdaad, 375 min 128. 247. Op naar de volgende som. Geweldig. Die zucht aan het einde. Jack van Gelder, die zegt, hè? Ja. Jack van Gelder 2.0. Ja, ja, ja. Dus in coronatijd. Oh, wat leuk dat jullie dit... Wat nou onderwijscrisis? Ja, nou ja, ja, ja, precies. Zo kan het dus ook. Zo kan het dus ook, ja. En dit was echt midden in coronatijd. En het ging viraal toen. Ja, enorm. Kreeg heel veel reacties op zich. Ja, niet normaal. Ja. Het was echt niet normaal. En ook daarna, ik ga natuurlijk wel kijken, oh, zoveel keer bekeken. Maar daar zijn we echt dan aan een dag mee gestopt. Want het is, ja, was met mijn dochter samen. Was toen natuurlijk een beetje de donkere periode en zo. Ik denk, nee, dat moet een keer anders. En we kunnen ook dit signaal afgeven. Maar dat het zo uit de hand zou lopen, hadden we niet verwacht. Maar ja, het is prachtig voor je beeld. Voor me. Ik zit tegenover mijn dochter en die is dan een som aan het doen. En dan uiteindelijk, het ging om de zucht. Dus uiteindelijk gaan we ook met jou praten over voetbal en iets bijzonders dat jij al een poosje doet. Je bent daar ook de grote promotor, de initiator van. Dat is mensen die niet kunnen zien of nooit hebben kunnen zien, die kunnen wel van voetbal genieten. Ja. Dankzij audiodescriptie. Precies. Moet je even uitleggen, want je kunt je... Ik dacht, ja, iedereen die naar radio luistert is in zekere zin blind. Die is niet bij die wedstrijd. Dat klopt. Maar wat is dan het verschil? Nou, het verschil met audiodescriptie en gewoon radiocommentaar is dat je veel meer beschrijvend bent voor iemand die slechtziend of blind is. Want nou, we hoorden van onze collega's van de VRT bijvoorbeeld dat in Nederland ongeveer 500.000 mensen slechtziend of blind zijn. En daar allerlei gradaties in. Dus wat het verschil is dat je veel meer beschrijft. Veel meer de textuur, de kleur, het beeld echt meer neerzet. En ja, voor radiocommentaar zeg je gewoon, oké, Pietje speelt de bal naar Sjaak, Sjaak schiet de boel, oh, bal op de lat, nou, redding keeper. En punt. En de rest kun je er wel bij bedenken. En dan de ongeregeldheid op de tribune beschrijven ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou goed, dat vind ik ook leuk om te doen. Bijvoorbeeld, ik was laatst bij Volendam en er was iemand enorm aan het worstelen met een veel te grote supportersvlag. Die moest hij zwaaien, maar dat had net gesproeid en dan kreeg die vlag in zijn gezicht en je zag een baal. Ja, dat vind ik mooi, weet je wel. Dus dan probeer je dat ook mee te pakken. Ja. Dus het grote verschil is dat je nog veel meer beschrijvend bent op kleur, textuur. Ja, je probeert een bepaald gevoel op te roepen. Nou, en als je dat nou moet doen voor alle Vitesse-fans die ook nog eens blind zijn, hoe gaat dat dan? En dan zeg ik, nou, wees maar blij dat je... Nee, ja, dat is een goeie. Ja, wat een verhaal, hè, Vitesse? Ja, vreselijk. Tenminste, het is helaas een optelsom van allerlei beslissingen die daar genomen zijn. Ja, maar het is al fout begonnen. Precies dat. Ik wil destijds Kale Aalbers, volgens mij inmiddels overleden, dus ik zal voorzichtig zijn met wat ik van hem vind. Die liet al geld binnenkomen voor nieuwe spelers van de beruchte dictator in Oezbekistan. Daar werd de katoenoogst in Oezbekistan werd gebruikt om spelers mee te kopen. Nou, en dat heeft zich met de Russische maffia en ja, het is daar gewoon al 30 jaar een puinhoop. Ook dit kroniek van een aangekondigde dood? Ja, nee, luister, op een gegeven moment weet je... Nou ja, ik hoop wel dat die club nog blijft bestaan. Dat is heel jammer. Ja. Of was het alleen omdat Marcel van Roosmalen dan weer een fantastisch boek overkwam? Ja, precies. Ja. Nee, ik vind het juist voor Marcel vind ik het heel treurig, maar kijk, Vitesse is een beetje schizofreen. Het is aan de bovenkant heeft het altijd wat, ja, moet ik het netjes zeggen, altijd wat mafioze types gehad. Maar aan de onderkant, de supporters, dat is een fantastisch. Dat is echt een van de beste supportersgroepen van Nederland. Absoluut. Over 2 weken bestaat de club 132 jaar. Zo, hallo. En ja, ik heb het ook wel eens gehad van mij op de radio over de secularisering en zo. Maar dat voor heel veel mensen zo'n club echt een soort kerk is. Waar je zingt en huilt en juicht en alles, alle emoties beleeft. En ja, wat je zegt inderdaad, Wieger. En ja, voor die mensen is het vreselijk. Ik kom natuurlijk ook heel vaak bij Vitesse. En vaak de koffiejuffrouw, dat zijn allemaal mensen die doen voor 2 consumptiebonnen. Die houden van. Ja, meer geld is er niet. Nee, precies. Nou, er vroegen nog Russische consumptiebonnen, dan moest je wel even vliegen naar Moskou. Maar alleen maar vodka. Ja, ja, nee. Eén gast nog niet aangekondigd, realiseer ik me nu. Maar die was al wel veelvuldig aan het woord. Dat is Jaap Stalenburg. Hij is sportjournalist en hij is ook een statenlid voor GroenLinks PvdA. PvdA GroenLinks. Ja, voor PvdA, hè? GroenLinks. Ja, nou, want het is GroenLinks PvdA. Doet het ergens nog pijn? Nee, dat PvdA is niet als... mij totaal niet. Oh, want in Friesland, waar ik in de Staten zit, daar zijn wij 2 gescheiden fracties. Ja. En daar is nog een beetje verloving. Maar verkering eigenlijk. Maar nog verloving. Nog maar je was net wel heel kritisch op een collega van je van GroenLinks. Ja. Dat kan toch niet binnen de partij, zo hier in de media? Oh, wordt er nu getwitterd? Gaat er nu getwitterd worden? Of niet? Nee hoor, ik kan tegen iedereen kritisch zijn. Was dat die Sabine Schaamwachter, die bedoel je? Ja, nee, daar ben ik gewoon heel kritisch over. Ja, maar daar moet iedereen kritisch zijn. Ik moet luisteren, maar ik vind wel dat ze mag vinden wat ze wil. Nee, maar dat kan niet. Maar ze moet mij ook het recht geven om mijn Maar je kunt niet oproepen tot haat. En, maar goed, kijk, de PvdA, toen ze GroenLinks waren, toen stonden ze al bekend als een partij waar ze eigenlijk alleen maar meer ruzie maakten dan dat ze zich om de kiezers bekommerden. En iedereen liep daar met messen op zak om elkaar neer te steken. Nee, want ik vroeg me wel af, was het gezellig nou op congres? Want daar staat normaal. Ja, het was echt heel gezellig. Ja? Het begon al heel leuk. Ik parkeerde mijn auto naast de auto van Gerry Verbeet. Dat vind ik een van de leukste partijen van de arbeidsmensen die er is. Dus wij al wandelend hadden wij eigenlijk het hele congres al vooraf beschouwd. En dan vervolgens is het in de hal, kom je allemaal leuk. Er zijn ook heel veel hele leuke mensen in de Partij van de Arbeid. Zeker. moet dan weer denken aan Koos Postema ooit. Die kennen hem al, de bekende tv-presentator, die werkte bij de VARA. Toen was het altijd gewoonte dat de voorzitter van de Partij van Arbeid even keek wat de VARA uitzond in het actualiteitsprogramma Achter het Nieuws. En Koos zei toen we met Kokkeman die documentaire maakte over 70 jaar actualiteitsprogramma's, wij moesten heel veel PvdA doen, maar er zijn ook goeie. Dat herken ik soms wel. Maar ik moet zeggen, de laatste jaren dat het in de partijen echt heel goed gaat. En na afloop lekkere hapjes? Nou, wat wel heel grappig was, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar goed, anders dan weer. Nou goed, dat maakt ook niet uit. Er was een keuze in gerechten. En dat waren vegan wraps. Veganistische wraps en vegetarische wraps. Oh, lekker man. Ja, nee, ik zie het aan je. En wortelsap. En ik zag zo'n ongelofelijke stroom PvdA's vooral naar de Burger King gaan op de hoek. Ja, precies. Dat was dan wel. Het congres was in een heel groot winkelcentrum. We hebben een recordomzet gedraaid vandaag. Ja, nee, dat wordt kweekvlees, dat kan niet anders. Ja. Nee, maar dat hoor ik verduren. Maar ik denk dat een deel van de PvdA toch voor eigen identiteit zal vechten. We gaan het zo dadelijk nog wel verder hebben over jouw partij en over die fusie, mogelijke fusie, Jaap. Maar eerst de politiek wat breder bezien. Opnieuw een slecht nieuwsshow deze week, gepresenteerd door staatssecretaris van Asiel Erik van den Burg. Er zijn zoveel daklozen in Nederland dat er met spoed opvang moet komen. Hotels, cruiseschepen, maakt niet uit. Mensen die op straat slapen, dat kan niet in een beschaafd land. Dat is een verkeerde tekst trouwens. Opnieuw een slecht nieuwsshow deze week, gepresenteerd door staatssecretaris van Asiel Erik van den Burg. De opvanglocaties voor asielzoekers, oh ja, zitten zo vol dat er met spoed 12.000 extra bedden nodig zijn. Die extra opvangplekken moeten er uiterlijk 1 juli zijn. In debat daarover liet de VVD'er zich dit ontvallen. Nou, voorzitter, wat ik begrepen heb is dat de 4 onderhandelaars hebben aangegeven dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Wat mij een uitstekende keuze lijkt. Ja, Geert Wilders die reageerde via zijn favoriete medium, Twitter, X, als volgt. Een uitstekende keuze dat er geen kabinet Wilders 1 komt. Eng mannetje, die van den Burg. Tijd dat hij snel opkrast. Gaat goed daar, hè, Niels Klaassen? Ja, precies. Ja, we waren een beetje aan het wennen de afgelopen weken. De andere formatiepartners aan Twitter Geert. Zo van, nou, laat Wilders dan maar twitteren. Zo nu en dan een stevige tweet. Daar kunnen we wel mee leven, zolang die maar, hè, aan die onderhandelingstafel inschikt en zaken doet. Dat was zeg maar tot afgelopen maandag, dinsdag ongeveer hoe de vlag erbij hing. Zolang het maar niet persoonlijk wordt. Hè. Dat was ongeveer de verstandhouding. Ja, toen werd het persoonlijk. Van den Burg liet zich iets ontvallen in het debat. Niels, ik ben heel erg geïnteresseerd. Jij weet dat. Zijn dit nu emotionele oprispingen van Wilders? Is dit strategie en maakt hij ze zelf? Ja, de tweets maakt hij zelf. Daar is iedereen vast van overtuigd. Hij heeft hem ook 1 keer aangepast. Hij had hem eerst korter getweet. Eng mannetje opkrassen. En daarna was het, oh, nog even de context. Hij heeft iets gezegd in het debat. Dat is zijn werk. Het is wel overwogen. Hoewel het in het weekend vaak wat meer is dan door de week. Dus dat is misschien meer tijd bij de PVV-leider. Maar het is wel overwogen. En het is persoonlijk als het moet. En hij noemt het ook terugslaan en een reactie. Want hij zegt, Erik van den Burg, die heeft mij smalend bejegend. Hè? Nou, maar verstandig dat Wilders 1 er niet komt. En zo reageer ik dan. Maar en de boodschap is ook, en dat is belangrijk voor zeker de partij van Pieter Omtzigt. Wen er maar aan is natuurlijk ook impliciete boodschap. Want als jij met Wilders zaken doet, welk etiketje je ook op plakt, extra parlementair, zaken. Als jij met hem zaken doet, is dit de Wilders die je ook krijgt. Maar daar heb je gelijk in, Niels. Ja, nou ja, ik bedoel, het is overduidelijk naar zijn achterban bedoeld. Ja. Maar dat is toch helemaal niet nodig? Zijn achterban heeft dat toch niet nodig? Bedoel, hij staat er hartstikke goed voor. Wat wil je nog meer, denk ik dan? Nou, het enige wat je hiermee bereikt is dat je aanzet tot haat. Ik denk dat zijn achterban op de man. Misschien deze tweet precies niet nodig, maar die heeft wel die informatiestroom nodig. Zeker als je partijleider sinds 22 november de grootste partij aan tafel en in formele uitingen heel veel concessies doet, of je ze nou groot en belangwekkend vindt of niet, voor zijn partij stelt het op papier zeker wat voor, over de islam, over de Nexit. Dan is dit zijn kanaal, zijn directe kanaal naar die 1 miljoen plus mensen. Ja. Dat is toch de harde kern van zijn achterban. Hij is ja, maar het spelen op de man is toch geen vorm van informeren? Nee, deze was inderdaad wel echt op die grens, over die grens volgens betrokkenen. Maar daarvan zeg jij, wennen maar aan, Femke van der Meulen van NSC, wennen maar aan. Kun je hier aan wennen? Ja, dat is wel een gewetensvraag. Mag je niks over zeggen, natuurlijk. Mag dat ook niet. Nou, Pieter al geappt? Nee, ik zit natuurlijk niet aan die tafel. Ik weet niet wat daar zich afspeelt. Maar ik vind het wel zorgelijk, ja. Nee, maar deze tekst is ook niet bedoeld voor mensen aan tafel. Juist voor mensen buiten die tafel. Ja. Dus kun je hier aan wennen? Zou jij dan kunnen winnen? Ik vind het echt lastig, ja. En maar wat hij ermee bereikt, en dat is denk ik... Kijk, ik vraag me oprecht af of hij dat kabinet wel wil... als ik dit soort tweets zie, want het is heel destructief. Ik heb heel voorzichtig het idee, want ik zit ook wel in bepaalde appgroepjes... dat de mensen de groep rond Rutte... Nou, we hebben nieuws te pakken, jongens. Ja, bestaande beurs zit in bepaalde appgroepen op tafel. Nee, maar ik merk dat de groep rond Rutte... zich mateloos loopt ergeren. Klaas Dijkhoff is er klaar mee. Zeg maar, de eerste 6, 7 van de VVD-lijst zijn er gewoon klaar mee. Al had Dylan er nog maar af. Uiteindelijk, wat er nu volgens mij aan de hand is... maar ik zie het van een afstand... is dat Dylan onderhandelt omdat ze bang is... omdat ze hoeft alleen maar binnen haar partij... de naam Frans Timmermans te laten vallen. Want die krijgt overal de schuld van. En het tweede is dat het toch wel een beetje zo is... dat het congres, een dreigend congres van de VVD... gewoon op dit moment Dylan in gijzeling houdt. Niels, wat maak jij hier precies van? Nou ja, waar kijken we met z'n allen naar? 150 dagen formeren? We kijken naar een part-time formatie, noem ik het maar. Die vooral gedomineerd wordt op Twitter en aan de talkshowtafels. Want in die Kamer zijn ze niet veel samen. Zeker niet samen. Er wordt veel met de informateurs gepraat en afzonderlijk maar weinig... aan groep. En daarbij is de ophef van de dag, ofwel aan de talkshowtafel of op Twitter, ja, die maakt het nog lastiger. En het was al zo lastig. Maar als je ziet dat bijvoorbeeld, want Omtzigt, die heeft zich uitgesproken afgelopen week tegen over die tweet van Wilders, of dat X-bericht. En dat hij dat geen pas vindt. Maar Wilders zegt al subtiel, maar wel overwogen. Ja, ik zit niet aan een talkshowtafel. Knipoog naar Omtzigt, die natuurlijk ook eerder in het traject op zich wel een granaat gooide... door weg te lopen bij de drie partners... en aan talkshowtafel zijn verhaal te doen. En Niels, geloof jij dat het kabinet komt? Dus ieder pakt zijn eigen podium... Ja. En heeft ook dan toch ook weinig recht van spreken. Komt het kabinet er wel? Ja, ik denk uiteindelijk... Dat kabinet weet ik niet. Ik denk wel dat ze een hoofdlijnakkoord kunnen sluiten. Maar wat voor kabinet komt er dan? Komt er toch komende verkiezingen? Europese verkiezingen in ieder geval. Ja. Europese, die komen er sowieso. Ja, die komen zeker eerder. En daar ging het dus deze week om. Ook bij Nieuwsuur, gesprek met Frans Timmermans. En dan maakt hij toch bekend... Ja, ik zit nog wel op het vinkertouw. Ik voel er wel voor. En natuurlijk wil ik ook wel gewoon praten met de VVD. Hij is zich dus misschien toch voorzichtig aan het warmlopen. Maar hij gaf ook nog wat anders aan. Die overstap van Brussel naar Den Haag is me toch zwaar gevallen. Vroeger was toch heel vaak... je speelde de bal, maar niet de man. En nu is het vaak andersom. De man of vrouw wordt gespeeld en de bal ziet men niet meer. Ja, het zijn persoonlijke aanvallen. En daar moet hij, Frans Timmermans, nu eigenlijk niks van hebben. Schilder u zelf niet af als redder van het vaderland. En helemaal niet doen alsof u hier de enige bent... die voor de Nederlanders het landsbelang op wil komen. Gru Wilders met zijn 36 minions. Ai, hij die zonde is, werpen de eerste steen. Dat was een hele domme opmerking over de minions. Hij had er ook eentje nog over een andere Disney-film, toch? Ja. Finding Nemo, daar begon hij ook nog over. Ja. Dus maar laten we gewoon... Chris, eerst even Chris. Ja, daar sla ik heel erg op aan. Dat is het films, dat begrijp ik net allemaal. Ja, die films, maar als hij dit nou zegt... van het is allemaal zo persoonlijk geworden en je gaat dat zelf ook doen. Dat is niet zo'n sterk punt, toch? Ja, dan ben je niet geloofwaardig. Ik vind het sowieso een bijzondere keuze. Ja, maar het gaat dieper. Laten we het een beetje relativeren. Als je zegt van, we hebben hier te maken met een politieke partij... waarbij de hele achterban, alle Tweede Kamerleden... precies doen wat de leider zegt... hoeft dat helemaal geen persoonlijke aanval te zijn. En als je daar een beeldspraak voor kiest, dat mag dat. Mensen moeten ook niet zo gelicht geraakt zijn. Kijk, Wilders, die heeft bijvoorbeeld ook die tweet... Hij heeft het opgevat als een belediging. Maar je kan net zo goed zeggen dat er wordt gezegd... van het lijkt me niet zo'n goed idee, kabinet Wilders 1. Het lijkt me niet zo'n goed idee. Het lijkt me een goed idee dat ze in de Kamer gaan zitten. Zo kan je het ook opvatten. Maar hij pakt alles aan om zich beledigd te voelen. En dus denk jij, Jaap Stanenburg... Ja, ik zit maatel zit erger. Er stond vandaag een hele mooie column over in het AD... van een collega van jou, Marcel, Jan Manuel. Heet hij Jans zijn voornaam? André Manuel? Hij noemt André Manuel. Ja, ja. Kappertje. Mijn vader was oud scheidsrechter. Ja, Jan Manuel. Ja, zeker. Hey. En die zei terecht, zo langzamerhand krijgt Timmermans in dit land ook al overal de schuld van. Ik bedoel, er was een journalist van de Telegraaf, ik ken hem allemaal, die schreef dat zelfs de problemen bij Ajax aan Timmermans lagen. En zo gaan we door. Ja, we hebben vroeger Patrick Kluivert gehad, die kreeg overal de schuld van. En dus nu Timmermans. Daarom denk ik juist dat Timmermans actie van deze week misschien nog wel die vier dichter bij elkaar brengt ook nog. Dat is Timmermans heeft nu een deadline gesteld, 1 juni moeten jullie eruit zijn. Anders is het... Is het mijn beurt? Nou ja. Maar hij heeft toch volkomen gelijk. Ik bedoel, de situatie in de wereld is verschrikkelijk. De Russen staan dreigend aan de Europese grenzen. En wij gaan ondertussen voeren wij een discussie via Twitter en via talkshows. En de heren zitten niet eens te onderhandelen. Het is 6 maanden na de verkiezingen. Timmermans krijgt dan bij sommige mensen overal de schuld van. Waar in ieder geval deze 4 formerende partijen de schuld van kunnen geven, is zeer onvolwassen gedrag, toch? Ja. Ze schenden alle normale formatie mores. Ja. Dus die radiostilte, waar wij als journalisten natuurlijk een hekel aan hebben, laten we eerlijk zijn. Maar dat was wel vaak een teken dat er gewoon gewerkt werd. Er werden akkoorden gesloten via zijtafels. Heel klassiek, ambachtelijk, werd geschaafd aan teksten. Nou, die zijtafels zijn er dit keer ook niet. Hè. Er is 1 hoofdtafel bij de informateurs. Daar wordt onderhandeld op verzoek van 1 van de partijen. Volgens mij de PVV, die heeft gezegd, we doen geen zijtafels. En dus moet daar binnen gewerkt worden. Maar ja, dat gaat dus weinig uren, weinig samen en veel reuring aan de buitenkant. Die hebben niet eens mensen voor een zijtafel. Nee. Ja, die hebben ze wel. Ze hebben een heel, heel grote kamerfractie. Femke ja, van der Meulen van NSC, reuring, dat is dan die term, hè? Is het voor jou ook zo geweest dat je denkt, nou, Brussel, daar voel ik me wel fijn, juist vanwege de afwezigheid van die vervelende reuring? Ja, ik voel me daar misschien wel meer senang bij. Maar dat is ook omdat ik mijn eerste baan was in het... Ja, Frans Timmermans wil naar binnen. Er bonken wat mensen op tafel. Kijk eens, nou, wat gezellig. We hadden het net over gebrek aan beschaving. Dat zien we dus hier ook weer. We zijn toch toegankelijk voor elk publiek, of niet? Ja, dan moet je niet op... Hartstikke leuk. Op leuk. Op ramen beuken. Ja, ja. Dat, lekker laten gaan. Dat zijn fijn als vindt. We gaan gewoon door, toch? Ja, zeker. Nou ja, jij zegt misschien wat veiliger. Ik denk dus altijd bij Frans Timmermans ook, van dat hij zijn draai niet heeft kunnen vinden en dat hij misschien wel echt spijt heeft inmiddels dat hij die stap heeft gezet. Nee. Dat geloof ik niet. Nee. Wat ik onlangs zag. Wat schandalig is eigenlijk. Noem de naam Timmermans op Twitter en je krijgt allemaal Gerrit 12 en Henk 152 met heel veel vlaggetjes en wat ik al zei, tractoren. En als je ziet wat voor drek er... Ik heb gisteren, namelijk het voor Timmermans, op Twitter. En ook naar aanleiding van die Nieuwsuur-uitzending. Ik heb gisteren 600 reacties anoniem gehad. Ik denk dat we ons langzamerhand wel eens mogen afvragen, zijn we in een apenland beland? Of, en dat onderzoek, ik zou journalisten wel eens willen oproepen om dat te onderzoeken. In hoeverre de Russen... een lange boodschappenlijst mee van Jaap. De Russische trollenfabriek. Je moet dit, je moet dat. Het kan geen toeval zijn. Timmermans is een beetje de nieuwe Kaag, als je het hebt over waar alle haat... en. Maar dat is toch strategisch? Die is ook niet voor niks weg. Maar Marcel, nee, heeft hij nu last van? Ah, ik word heel kwaad als ik al die... Ik ben inmiddels gewend op Twitter. Dat is al heel bijzonder. Ik ben aan doosbedreigingen gewend. Goh, ja, ik bizar, heb afgelopen man. Week heb ik 10 tweets gehad. Ik heb ze bekeurig bewaard. Ja. Al uiteraard anoniem. Ze moesten je nekschot geven. Een kogel door je kop. Ja, jeetje, minimaal. En dus hadden we het over de teleurgang van de beschaving. Dat wordt ook in deze woorden bevestigd. En net door dat wangedrag, door die paar gasten... Er waren 5 supporters in voorbereiding op de beker. Het was tuig dat hier aan het werk ging. En dat is jammer, maar we gaan zo dadelijk ook nog heel mooie dingen doen. En dus blijf bij ons WNL in de kantine. Tot zo. NPO Radio 1. Ja, je hoort hem. In de cursus Vogelzang horen we deze week de roodborsttapuit. Een moeilijk liedje eigenlijk. De exotische zwartbekgrondel rukt op in de Nederlandse rivieren. Dat beest gaat enorm snel, die kan enorm snel koloniseren. Is die een bedreiging voor onze inheemse vissen? En verder, ooievaarskoppel is laat dit jaar. De strijd tegen sigarettenpeuken op straat, op stranden, in de natuur, ja, waar eigenlijk niet. En natuurlijk de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. Hey, planner in de zorg. Het invullen van je rooster is een hele klus. Zorgwerk helpt je graag. Met onze pool van 70.000 gekwalificeerde professionals maken we elke 20 seconden de juiste match op een aanvraag. Dus zelfs tijdens deze commercial. Ook makkelijk en snel goede invallers vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Ja, mooi, hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi, hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. DCM Gezondvoeding All-in-One is ook verkrijgbaar bij Boerenbond. Nu op NPO Start. De nieuwe reality-serie van BNNVARA. Schiefmacher's Legacy. Raas van de King. Ik wilde dat dat als een serieus vak werd gezien. Je moest kiezen tussen mij of de kook. Toen zei hij, de kook. Met 71. What the fuck is de legacy? Stream Schiefmacher's Legacy. Nu op NPO Start. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle... en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedenavond, live vanuit Rotterdam, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Het ging hier zo dadelijk aan de stamtafel over doodsbedreigingen. Ja, echt, maar heus. We gaan ook leuke dingen doen, zo straks. Esther Loef is hier. Zij is amateur paleontoloog en maker van rariteitenkabinetten. En daar verheug ik me op het gesprek met haar en met al die andere gasten natuurlijk ook. Nu het nieuws van 6 uur. Hier is Ismaël de Bruin. Voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van november zijn GroenLinks en PvdA-leden bijeen in Apeldoorn in sportcomplex Omnisport. Ditmaal staat het congres in het teken van de Europese verkiezingen. Politiek verslaggever Wilco Boom is daar. Wilco, kun je zeggen dat de omhelzing tussen beide partijen inniger is geworden vandaag of schuurt het nog ergens? Nou, kijk, een half jaar geleden bruisten beide partijen van de positieve energie door de samenwerking die toen net was begonnen en die ook, waar ze enorm veel zin in hadden op dat moment. Ja, en dat is nu toch wel een beetje aan het afnemen. Dat komt ook door het verkiezingsresultaat in november vorig jaar. Die 25 zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen, die zijn toch een beetje tegengevallen. Zeker door de grote winst die de PVV van Wilders toen heeft geboekt. Nou, en er is ook discussie over de koers. Waar gaan we nou precies heen met z'n allen? Hoe gaan we verder met elkaar? En wat is nou precies ons doel? En ja, dat hoor je dus hier ook onder de leden. Ik heb er best veel gesproken. En daar hier deze niet representatieve, maar wel illustratieve compilatie van gemaakt. Als je rode wijn neemt en je gooit er flink wat water in, dan heb je geen wijn meer. Dan heb je water. Nou, ik ben er niet zo heel erg voor. Nee, waarom niet? Omdat ik denk dat Nederland meerdere partijen op links nodig heeft, serieuze partijen. De samenwerking, nou, dat moeten we nog maar gaan zien, hè? Ja, volgens mij gaat het goed, we versterken elkaar. Nou, komt er misschien de mogelijkheid dat GroenLinks-PvdA in Den Haag toch mee gaat doen aan de kabinetsformatie? Daar ben ik tegen. Als GroenLinks-Partij van de Arbeid daarna gaat deelnemen, zal je zien dat binnen de kortste keren de boel leegloopt. En daar moet je niet aan beginnen. Ik weet nog goed hoe we ooit met de VVD zijn samengegaan. Dus ik wil me niet laten gebruiken, laat ik het zo zeggen. Ik ben daar een beetje eng van. Het is een beetje kiezen wat dat betreft tussen twee kwaden. Ja, kiezen tussen twee kwaden. Positief, negatief. Je hoort dus veel verschillende meningen over dezelfde onderwerpen. En dat is wel een beetje illustratief voor hoe het nu is. En ook niet iedereen staat er dus bij te springen om in de kabinetsformatie te gaan meedoen. Nee, en over verdeeldheid gesproken. Dat geldt onder andere voor de oorlog tussen Israël en Hamas en Gaza. Hoe speelt dat binnen die partijen? Ja, dat is absoluut een heet hangijzer, maar dan vooral bij GroenLinks. Want een forse minderheid bij GroenLinks die wil dat de partijleiding veel kritischer is over Israël en over de regering Netanyahu. Sommigen noemen het een apartheidsstaat waar veel scherpe stelling tegen moet worden genomen. Nou, dit speelt veel minder bij de Partij van de Arbeid. Daar zijn juist met name de Joodse leden ongerust over de harde toon de harde anti-Israël opstelling bij een deel van GroenLinks. Nou, en fractievoorzitter Timmermans die probeerde zojuist in zijn congresspeech de beide kampen toch bij elkaar te brengen. Er moet onmiddellijk een einde komen aan het zinloze leed en bloedvergieten in Gaza. Onze regering... Onze regering reageert veel te wankelmoedig op de grove schendingen van het internationaal recht door de regering Netanyahu. Waar kinderen doelbewust worden uitgehongerd, is het tijd voor sancties. Dat we verschillende opvattingen hebben, is helemaal geen teken van zwakte. Het is juist onze kracht. Waar verschillende opvattingen elkaar ontmoeten en consensus wordt gezocht, is de kracht van democratie, is de kracht van ledenpartijen, is de kracht van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ja, Wilco, hoe gaat het nu verder met de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks? Nou, daar hebben ze vandaag ook een concreet besluit over genomen. In 2026 gaan de leden van beide partijen een definitieve knoop doorhakken over hoe ze met elkaar verder gaan. En dat kan dus betekenen of een fusie van beide partijen of de oprichting van één nieuwe partij die dan de oude moet gaan vervangen. Het kan ook zijn dat ze op de huidige manier als een soort alliantie doorgaan. Maar dat gaan ze dus in 2026 beslissen. Mijn taxatie is dat het uiteindelijk wel een fusie van beide partijen zal worden. Maar je weet het, voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. Wilco Boom in Apeldoorn, dankjewel. Volkswagen is jarenlang bespioneerd, vermoedelijk door hackers uit China. Die hadden van 2010 tot 2015 toegang tot de systemen van het Duitse autoconcern. Het meldde de Duitse Omroep ZDF en het weekblad Der Spiegel naar eigen onderzoek. De hackers waren specifiek op zoek naar informatie over de ontwikkeling van benzinemotoren en versnellingsbakken. Ook wilden ze meer weten over elektrische auto's en auto's op waterstof. Volkswagen bevestigt het nieuws, maar wil er verder niets over kwijt. Alleen dat de systemen inmiddels beter zijn beveiligd. De Protestantse Kerk in Nederland wil dat alle gemeenten die daarbij zijn aangesloten een verklaring omtrent gedrag invoeren voor medewerkers die regelmatig met kinderen en kwetsbare mensen werken, meldt Dagblad Trouw. Uit zo'n verklaring moet blijken dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt bij een nieuwe functie. Oekraïne heeft vannacht een Russisch brandstofdepot geraakt bij een droneaanval. Ook meerdere elektriciteitsstations zouden zijn getroffen. Volgens Rusland zijn 2 mensen omgekomen. Het land beschouwt de Oekraïnse aanval als terrorisme. De politie denkt dat een jongen van 15 verantwoordelijk is voor de mishandeling van een treinconducteur vorige week zaterdag. Hij werd kort daarna aangehouden. De vakbond van spoorwegpersoneel, VVMC, zei eerder nog dat een groep jongeren de vrouw had mishandeld. Als protest worden alle treinen vanavond 3 minuten lang stilgezet. Het NOS-journaal. Een grote Israëlische aanval in een Palestijns vluchtelingenkamp is voorbij na ruim 40 uur, meldt het Israëlische leger. Bij die actie zouden volgens het leger 10 mensen zijn gedood. Onder hen zouden een lokale leider van de Islamitische Jihad zijn en 5 andere leden van die terreurgroep. De beweging heeft de dood van 3 leden bevestigd. Het Palestijnse ministerie van Gezondheid zegt dat bij de inval ook een tienerjongen is gedood. Daarnaast zou een medewerker van de hulporganisatie Palestijnse Rode Halve Maan gewond zijn geraakt. 4 Israëlische soldaten raakten ook gewond. In de Eredivisie voor vrouwen is de wedstrijd tussen Ajax en AZ al na 10 minuten gestaakt. Dat gebeurde na een zware botsing tussen AZ-kiepster Liefding en Ajax-aanvalster Grant. De 19-jarige kiepster bleef daarna op het veld liggen, maar was wel bij bewustzijn. Na overleg besloten de voetbalsters van beide partijen om de wedstrijd niet meer uit te spelen. Liefding is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met haar gaat, is niet bekend. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht minder neerslag, maar helemaal droog is het niet. Met mogelijk wat natte sneeuw in het zuiden. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen meer zon en minder buien. En dan blijft het fris met een graad of 10. Tjee, natte sneeuw. Dat is niet mijn favoriete sneeuw. Bianca Damink. Is hier. Ook niet met mijn favoriete onderdeel, geef ik heel eerlijk toe. Files, ja, vind ik niks aan. Maar wel leuk om jou te spreken, Bianca.

De gevangenisdirecteur en nummer 2 van NSC voor de Europese verkiezingen, Femke van der Meulen. En hoe mooi en bijzonder, natuuronderzoeker en amateur paleontoloog Esther Loef is hier om te praten over de schatten uit hun ver verleden. En u bent welkom hier in de Doelenstudio in Rotterdam. En anders kunt u meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. Hebben we nou Niels Klaassen vergeten van het AD? Die parlementair verslaggever van het AD? Die oh, iedere week... nee, Ja, ik voelde naast me Niels, stuk, ja, hoe leuk dat jij hier bent. Ik ben er ook. Hoe leuk vind jij het? Geweldig. Ja. Wat doe jij nou hier? En we hebben nog iemand niet genoemd. Nee. Dus mensen denken, wat zijn ze slordig daar aan tafel? Wat zit daarin? Het water. Nou, niks bijzonders. Een schijfje komkommer, geloof ik. Nog iemand niet genoemd, maar dat is wel gebruikelijk. Marcel Verrek, onze columnist. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig Niels was deze week. Maar ook al was er wel Niels geweest, het had niet veel uitgemaakt. Iedereen is toch volkomen in de war. Soms in iets te letterlijke Engelse betekenis om John Lennon aan te vullen. War is over all. Maar ook in landen waar de vrede nog officieel heerst, is men flink van het padje. Over van het padje gesproken. Ik was gisteren een cursus aan het geven in de Ermeloze Bossen en daar kwam opeens een wolf voorbij lopen. Je gelooft je ogen niet. Je denkt dat het een verkleed act is van de lokale VVV. Een soort make-up your mind. Zeg maar een schaap in wolf. Kleren, alsof je in een verkeerd sprookje bent beland. Een verkeerd sprookje, zo ongeveer als Amalia zich moet voelen. De arme meid heeft 10 jaar in Madrid gestudeerd. Op zich, logisch, omdat ze waarschijnlijk in haar jeugd heel vaak in het Spaans is uitgescholden, zodat ze die taal wel beheerst. Maar het droevige is dat ze moest uitwijken naar Madrid, omdat het in Amsterdam te gevaarlijk was. Madrid veiliger dan Amsterdam, Wieger. Ik ben opgegroeid met Franco en de ETA. Toen ontplofte daar elke dag bommen. En verdomd, in Amsterdam is het nu voortdurend knallen. Deuren, puien, de doelmond van Ajax. Elke dag worden er weer nieuwe grote gaten gecreëerd. We zijn in de war. Wellicht hoort het bij een of andere transitie, maar het is allemaal moeilijk te bevatten. Nu is Dirk Bolt straks zelf spoorloos. Probeer het maar te volgen. Nooit meer die eindeloze zoektocht op vuilnisbelten in Zuid-Amerika met onze nimmer aflatende reporter. Woont hier de familie Sanchez? Ja, natuurlijk woont hier de familie Sanchez. Iedereen heet in die landen Sanchez. Nooit meer een wenend, tandeloos moedertje dat door haar snikkende 5 keer zo omvangrijke door klompige Nederlanders geadopteerde dochter fijn wordt geperst. Het Spaanse koningskoppel was hier op bezoek. Die moeten toch ook flink in de war zijn geraakt bij het aanhoren van ons volkslied. De koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Ja, jongens, hoe zit dat nou? Brul dan met z'n allen Europapa. Maar goed, deze Philips kwam hier met veel vrediger bedoelingen dan zijn voorvader Philips II, 4 eeuwen geleden. Dat is toch prachtig in deze oorlogszuchtige tijden. Dan neem je zo'n man mee naar de mooiste Nederlandse plekken. Wel nee, dacht ze bij het Koningshuis, dat ook van plan is om van Prinsjesdag een braderie te maken. Waar nemen we die gast mee naartoe? Precies, Betondorp. Wie kan mij daar de logica van vertellen? Ja, dat ken ik dus in principe. Dat is dus een gegeven. Je kan ze natuurlijk ook meenemen naar het Binnenhof. Dat weet je dus. Dat is een gegeven. Maar je moet ze natuurlijk dan wel een zwemband omdoen. Behalve dan Willem-Alexander. Want die hebt dus van zijn eigen al een zwemband. Maar dat is logisch. Dat zijn gewoon dingen wie je weet. Dankjewel, Johan. Ja, ons evenoude regeringscentrum. Den Haag, je tikt er tegen en het zinkt, schreef Gerrit Achterberg. Inmiddels dienen wij ook deze dichtregel te renoveren. Het Binnenhof, je tikt er tegen en het zinkt als een pudding in elkaar. Onze volksvertegenwoordiging heeft zich de laatste jaren, zoals nu blijkt, in een onbewoonbaar verklaarde woning bewogen. Ongelukken zijn uitgebleven, de dagelijkse politieke ongelukken daar gelaten. Als we het nou toch over in de war hebben zijn hebben, de formatie. Die dreigt even bloederig te eindigen als de reformatie. Het geld is op, we zijn van het Groningse gas af. Het enige dat in Groningen nog binnenstroomt zijn asielzoekers. Wilders zou ze het liefst allemaal uitzetten. En om te beginnen het enge mannetje van de Burg. Het enige wat hij niet wilt uitzetten is zijn telefoon! En zo is Twitter het middel X voor de kabinetsformatie. Overal is men in de war. Voor de rechtbank in New York, waar Donald Trump zijn verkiezingscampagne een nieuwe wending probeert te geven, heeft de man zich in de fik gestoken. Het gerucht gaat dat deze trieste ziel niet helemaal begrepen heeft wat you're fired betekent. Verwarring ook bij het aanschouwen van de stand in de Eredivisie. Vitesse is erin geslaagd -1 punt te behalen. Dat had zelfs Albert Einstein niet kunnen voorspellen. En treinen, trams en bussen zijn vanavond 3 minuten stil vanwege geweld tegen het personeel. Zou dat allemaal goed gaan, die 3 minuten stilte? Want inmiddels zijn wij zo in de war dat je zelfs voor een ongerept verloop van de 2 minuten stilte vanwege de herdenking van een van de grootste volkerenmoorden in de geschiedenis van de mensheid je hart vasthoudt. In de kant. Ja, Marcel, je zei het al, 3 minuten stilte vanavond om 10:30. Ja. Dat nodig is in ons land. Ja, nou ja, het lijkt me een heel duidelijk signaal. Overigens zat ik vorige week precies in diezelfde trein, maar dan 1,5 uur eerder. Dus ja, we hadden hier net al onverlaten die tegen de ramen. Het gevaar loert overal. Maar ja, iemand van de trap afgooien in de tram, zeg. De trein. Bovendien, ik werd gecontroleerd ook die avond. Dat vond ik al opmerkelijk, want dat gebeurt in de trein ook niet zo vaak. Afgelopen tijd is er dus ook meer geïnvesteerd. Want Wouter Koolmees, NS-directeur, heeft ook gezegd, er is meer geïnvesteerd in veiligheid, zoals beveiligers, bodycams, extra controle. Maar het maakt blijkbaar niet zo heel veel uit. Ik zag de cijfers. NS registreerde afgelopen jaar 1042 meldingen van geweldsincidenten. 8% meer dan in 2022. Wat ze nu willen is dus betere toegang krijgen tot landelijk systemen voor identiteitscontrole en toegang tot bepaalde politiesystemen. En volgens mij wordt dat al langer geroepen. Gewoon de spoorwegpolitie terug. Ja, dat is de oplossing. Ja, nou, wat natuurlijk is, kijk, er staan nu af en toe wat agenten lopen daar wat rond. Maar ik denk dat het oude systeem van gewoon een aantal agenten op een station, misschien is dat een leuk voorstel voor het NSC en de kabinetsformatie, maar de oude agenten op het station, daar ging best wel een preventieve werking vanuit. Je zag ze staan, waren over het algemeen ook best wel kerels, zou ik maar zeggen. Niet mensen net van de middelbare school met weinig spieren. Maar ik bedoel, die spoorwegpolitie, dat dwong wat af. Het was in een andere tijd, maar ik zie het nu. Ik zit af en toe in de trein en ik reis dan eerste klas. Nou, dat is een krimp, want er is geen conducteur bijna meer op de trein. En als je eerste klas reist, dan zitten er allemaal mensen waarvan je zeker weet dat ze geen eerste klas hebben betaald. Ik vind dat echt die ouderwetse spoorwegpolitie terug moet. Chris Bobbe, we lezen er vandaag ook over in de krant. Personeel van vervoersbedrijven wordt geslagen, geschopt, gebeten, met wapens bedreigd. Bij Vlissingen werd geprobeerd een conducteur in brand te steken. Ja, bizar. Ja. Het is allemaal te duur geweest, hè? Spoorwegpolitie, goede lonen, goede veiligheidsmaatregelen. Ja, misschien ben ik daar een beetje te cynisch van, maar het is allemaal goedkoop van het goedkoopste. En dan dat heeft hier toch niks. Ik wil je niet in de reden van. Ja, maar ik begrijp wat Chris bedoelt. Wat er natuurlijk gebeurde is ook een race naar de bodem bijna. Het trein rijden heel vaak niet op tijd. Dat wordt ook bevestigd door de NS en door ProRail. Ja, stop maar. Er wordt geslagen, geschopt, gebeten. Nee, dat kan dus. Nee, dat heb ik al gezegd. Als mijn trein 10 minuten heeft, al heeft hij 10 uur vertraging. Ja, maar als je nu in het noorden van het land wordt, die moet via de Fleshal Meppel. Ga jij conducteurs bijten met wapens bedreigen? Nee, dat zeg ik ook niet. We hebben zoveel tuig in het land. Ja, maar dat heb ik al gezegd. De vraag is dus, want ook de NSC wil hier, welke partij wil hier niet iets aan doen? Spoorwegpolitie wordt hier genoemd. Is dat iets waarmee we het verval van onze beschaving een halt toe roepen? Ja, misschien beter onderwijs zou ook nog kunnen. We hebben het al eerder gehad. Of minder ruimte. Ja, moet je natuurlijk het gebeurt beginnen, omdat het kan. Ja. Het gebeurt omdat het zonder gevolgen is. Het gebeurt omdat we filmen dat eventjes. Is niet een van de problemen volgens de NS ook dat ze niet goed kunnen in systemen en registers kunnen kijken naar de mensen die dit vaker dit soort gedrag vertonen. Maar dat is niet de oplossing, vrees ik, Niels. Nou, niet de oplossing, maar als jij mensen die stelselmatig of meermaals dit soort feiten plegen eerder er tussenuit en niet die over chipkaart geeft, zeg maar. Ja. Een treinverbod dus. Dan maar dan gaan ze er zonder over je chipkaart in. Echt. Maar waarom kijken we altijd naar de spoorwegpolitie of andere mensen die wat moeten doen? We zitten toch allemaal zelf ook in die trein? Ja. We kijken allemaal toe. En zou je durven? En dat zou denk ik ook echt wel... Ja, maar dat is niet zonder reden dat mensen toekijken. Nee, dat klopt wel. Maar ik denk, we zijn wel dan in de meerderheid. En als we zeggen, die kan gewoon niet, dan mag je dat best wel zeggen. Hoe vaak hoor je niet dat mensen dus... Er gebeurt zo'n incident en men blijft zitten. Ja, springen maar tussen. Springen maar tussen. Maar in je eentje. Ja, je denkt altijd dat je wat zou doen, maar dat weet je niet totdat het gebeurt. Ja, dan blijkt heel vaak dat mensen dan toch weer weglopen. Niet en ergens begrijpelijk ook wel... Als je ertussen... Nou ja, goed, ik weet niet wat ik zou doen. Als je het me nu zou vragen, zou ik denken, ik zou opstaan en iets proberen te doen. Maar de vraag is of je het overleeft tegenwoordig. Nou, dit incident was dus met meerdere jongens. Ja. Nou, ga in je eentje maar eens tegen meerdere jongens. Dat bedoel ik. Je kan hooguit... ik heb wel eens een keer meegemaakt. Dat was het is dan... interessant wat jij nu... Oh nee, maak eerst je verhaal af. Nou, ik heb meegemaakt op de gracht in Amsterdam dat er een man als een idioot over die gracht reed. Het is heel smal daar. En daarbij een fietser raakte. Maar ook met zijn spiegel. En die spiegel die was dus geraakt. En die remde en die sprong eruit. En die wilde die fietser gaan aftuigen. Terwijl hij die fietser plat reed. Omdat zijn spiegel beschadigd was. En die stond echt op het punt om die man echt wat aan te doen. Het enige wat ik kon doen was eigenlijk roepen, sla niet. En dat had een soort van... voor mijn gevoel een soort van vertragende... Ik riep, slaan, niet slaan. En dat had een soort van vertragend effect... waardoor die jongen in ieder geval kon wegkomen. Maar ik weet niet of ik ertussen was gesprongen of zo. We hoeven ons ook allemaal niet te profileren hier als held. Want we weten inderdaad niet... Nee, we weten niet hoe we ons zouden gedragen. Nee, maar dat zal zomaar... Ik heb ook een keer meegemaakt, trouwens, in de metro in Amsterdam... dat een man mensen begon neer te stompen. Nou dus, ik dacht ook van dit eruit bij de volgende halte. Ja, sorry. Ik sta aan op wat je net zei. Meerdere jongens, dat is helaas ook een beschermingsconstructie. Als meerdere jongens man of vrouw of wie dan ook in elkaar slaan of erger. Stel dat het komt tot een rechtszaak, dat is nog maar de vraag. Maar dan genieten ze steun van en aan elkaar. Want wie heeft precies de fatale vuistslag... Ja, neem die kopschoppers. Het Mallorca-verhaal, toch? Dat is toch een Mallorca? Dus als jullie hele jonge jongens. NSC staat voor reparatie van de rechtsstaat... ligt hier ook niet werk in het vooruitzicht? Ja, kijk, denk het wel. We moeten die hele roedel hyena's aanpakken. Ja, ik denk dat we daar... Je was erbij, dus krijg je straf. Ja, en ook het feit dat mensen hun mond dicht houden... dat wordt ook geadviseerd, de advocaten. Ja. Ja, dat leidt niet tot herstel. En dat leidt eerder tot nog meer afstand. En ik denk dat we daar echt heel wat in kunnen doen. Ja, maar het gebeurt ook heel wat... waar ik van schrik in de voetbalstadions, en Chris weet dat ook... dat is dat je steeds meer die bendes ziet met die capuchonnetjes. Ja, allemaal in zwart. Ik vind dat een terreur. Wat mij betreft zou dat... ik weet niet wat de KNVB kan doen. Ik weet niet wat de minister kan doen, maar verbied het in godsnaam. We hebben heel veel gedoe gehad over burka wel of niet. Nou ja, goed, die discussie ligt achter ons. Dit is toch ook gezichtsbedekking en noem maar op. Ja, maar bij clubs als FC Groningen ging het vorig jaar zo ver... dat onder druk van deze criminelen... dat bijvoorbeeld bestuurders zijn opgestapt. Jazeker, ze staan in je voortuin, hè? Ja. En ga jij dan nog maar even je werk doen? Nee, klopt. Nee, je hebt het herstellen van gezag, daar hebben we het dan uiteindelijk over. Is dat ook even een reden geweest waarom je gekozen hebt om in de gevangenis te werken, Femke van der Meulen? Iets doen aan het verbeteren van dat is mensen, wel mijn, uiteindelijk wel? mijn in de maatschappij. Drijfveer geweest. Ja. Ja. Ik ben ooit na mijn studie ben ik in India terechtgekomen. Heb ik op de Nederlandse ambassade stage gelopen. En met kerst heb ik een Duits meisje in de gevangenis bezocht. Het was een best wel bizarre setting daar. En we hadden ondanks dat echt wel een goed gesprek. En toen zei ze aan het einde... Thank you for visiting me. You make me feel human again. Zo. En dat is me bijgebleven. Gewoon een simpel bezoek. Aandacht aan iemand schenken. Laten zien dat iemand ertoe doet. Later heb ik in een gevangenis in Engeland gewerkt als vrijwilliger. En zag daar de problemen waar die buitenlanders tegenaan liepen. Omdat ze de taal niet spreken. En geen familie hadden, echt op zichzelf stonden en alleen. Later ben ik in Nederland daar onderzoek naar gaan doen. Heb later ook nog een stichting voor opgericht. Prison Watch. Prison Watch, precies. Ja. Dus ik ben daar wel absoluut mee bezig. En ik denk dat... En dat is misschien wel heel filosofisch, maar ik denk als gevangenis... dat is natuurlijk, wordt door heel veel mensen als het putje van de samenleving gezien. Daar komt alles wat niet goed is, komt daar terecht. Als je dan met mensen praat in de gevangenis... dan zie je dat er wel nog heel veel goeds in zit. Want iemand wordt natuurlijk bestraft vanwege iets wat hij niet goed... vaak het slechtste wat iemand heeft gedaan. Maar er zit in ieder wat meer dan dat. En dat kunnen we er vaak ook echt wel uithalen. En daar, hoe dan? Nou, door ik denk sowieso de setting. Het feit dat iemand echt in zijn eentje in een cel zit. Heel veel mensen zitten alleen, soms met z'n tweeën. Maar dat geeft wel tijd voor reflectie. En je hebt geen telefoon, je hoeft je niet groot te houden. Je hebt niet die gang waar je mee om optrekt. Sterker nog, wij proberen ook echt te kijken van... waar zitten jouw krachten? Wat is een stimulerend sociaal netwerk van je en wat niet? Neem verantwoordelijkheid, ook richting slachtoffers... proberen ook gesprekken tot stand te brengen. Waardoor het ook voor de mensen die wat is aangedaan... was het zo iemand, weet je? Dus dan krijgt zo iemand ook dat gevoel van veiligheid. Er zitten ook niet alle slachtoffers op te wachten, neem ik aan, hè? Nee, zeker. En die hebben daar ook absoluut een stem in... of ze dat wel of niet willen. Maar het feit dat de dader... zegt van, oké, ik ga eraan werken. Ik wil dingen herstellen, ook met mezelf. En niet iedereen heeft misschien dezelfde opvoeding gehad... die wij misschien hebben gehad, en zekerheden. En niet om dat goed te praten, maar soms hebben mensen een extra zetje nodig. En de tent is niet altijd dat extra zetje. En mijn ambitie is om meer betekenis te geven aan de tent. Maar aan de voorkant, Femke, kijk, wat jij zegt, ik ben het 1000% met je eens. Maar hoe voorkom je dat ze bij jou in het huis van bewaring komen? Daar zit het grote probleem. Want er is op dit moment, of ik maak het niet eens politiek, maar dit land af, als je een station inloopt en ja, het is nergens voel je meer veilig, lijkt het soms wel. En het is ook echt zo. Ik bedoel, je de geweldsverhalen. Dat heb ik helemaal niet. Dat heb ik totaal niet. Ik vind ook al die verhalen, die versterken elkaar alleen maar. Dat we hier in een soort van Wild West samenleving lopen. Is totaal. Ik vind. Jaap, sorry, misschien. Jij krijgt natuurlijk ook hele nare berichten. Dat snap ik wel. Maar het feit dat je doodsbedreigingen normaal vindt. Ja, dat horen we deze maand. Nou, dat vind ik niet normaal. Wat jij vertelde. Maar als ik gewoon nu met het openbaar vervoer straks naar Den Haag ga. Want met de auto kan je er toch niet komen. Dan voel ik me echt geen seconde niet op mijn gemak. En na 10 uur 's avonds? Na 10 uur 's avonds. Ja, ook. Maar ja, goed, ik ben natuurlijk wel een weerbare figuur. Maar reis je vaak met de trein? Ja. Ik heb nog niet eens zo lang geleden, zat ik in de trein, zat de jongen achter mij. En je hoorde aanstekergeluiden. Ja. Zullen we haar haar in de fik steken? Zullen we het doen? En dan denk je, en er zaten helemaal niet zoveel mensen in de coupé waar ik zat. Ja. Ik denk, oké, ik kan opstaan. En dan escaleert het misschien. Ik kan er wat van zeggen. En dan krijgen we ruzie. Loopt het ook uit dan? Want ik weet van mezelf, ik blijf niet rustig. Of ik blijf gewoon kalm en ik wacht tot het stopt. En ik sta op een gegeven moment op en ik loop weg. Ach, dit soort dingen, een paar jaar geleden. En ik woon zo'n beetje in de trein. Ja. Ik merk echt, het is heel luidruchtig, of ze staan op het punt om met elkaar te vechten. En je merkt die conducteurs en die mensen die dus werken in die trein, ze durven niks te zeggen. Nee, die mensen, en ik begrijp dat ook precies, wel. Precies, die maken dezelfde afweging. Nou ja, goed, ik was een keer, kwam bij Ajax vandaan. En ik had heel per ongeluk, dat was na een Champions League wedstrijd. Ik had van een sponsor, Egon in dit geval, had ik een sjaal gekregen. Ajax, nou goed, zoals dat gaat als je te gast bent ergens. Die had ik gewoon omgedaan. En ik bij Zwolle begon het gebrul al, want Feyenoord speelde die avond ook. In Noorden waren heel veel Feyenoord supporters. Ja. Hey, pleur is jood, we maken je dood. Ja, op een gegeven moment, het werd zo intimiderend. En er was geen enkel, je voelde je zo onveilig. Want conducteurs, dat is het meest trieste, dat weet Fidan ook. Die gaan niet meer door de trein 's avonds heel vaak. Die vinden het prima. Die zitten in de eerste klas, die lezen kucht krant en zoek het maar uit. Ja. En zo langzamerhand zitten wij op de glijdende schaal. Je ziet overal een nummer wat je kan appen. Dan staat er ook, app dit nummer als je merkt dat het onveilig is in de trein. Nou, totdat ik dat nummer in mijn telefoon heb. En een app heb wel gestuurd, is het al te laat. Gedaan, ja. Nee, ik heb het niet gedaan, maar ik dacht wel. Het is goed bedoeld en ja, maar echt, je zit moederziel alleen in zo'n coupé als het laat is. En ik reis vaak ook wel als het moet laat. En dan weet je gewoon, als er wat gebeurt, nou, valt gewoon niks te doen. Dan ben je gewoon vogelvrij. Femke van der Meulen. Ja, Femke van der Meulen. Dit wordt ook vanavond 3 minuten na 11:30. Dan is die 3 minuten stilte geweest. Hopelijk, stilte. Ze staan stil. Ze staan stil, hè. De bussen staan stil, de metro staan stil, de treinen staan stil. En dan? Over tot de orde van de dag? Ja, maar wel met het besef van dat dingen niet normaal zijn zoals nu gebeurt. En wat Jaap zegt, je vroeg me, stelde me ook de vraag van wat kunnen we hier aan doen? Aan de voorkant. Aan de voorkant, precies. En ik denk onderwijs, goede gezondheidszorg, goede huisvesting, dat helpt. En je had, ik begrijp wel goed dat je je onveilig voelt. Hè? Zeker, ik denk mensen die heel actief zijn op Twitter of op X, met social media, je krijgt ongelooflijk veel bagger over je. Daar kijk ik echt niet naar uit. Nee. Ik weet dat dit soort media je misschien wel moet gaan gebruiken. Maar dat probeer ik eigenlijk te voorkomen. Ook omdat we natuurlijk heel veel anoniem. En ik denk dat daar moeten we ook iets aan doen. Waarom zou je anoniem maar kunnen roepen wat je wil? Nou, die discussie hebben we hier vaak gehad. Of je accounts. Traceerbaar. Ja. Ja, maar al die mensen die zo huishouden in die treinen, in die bussen, in die metro, dat zijn die vaak zijn zeker zelf niet mensen. Anoniem. En die durven dat gewoon te doen, omdat ze zeker weten dat ze toch niet gepakt worden. Het nieuws van even naar 6:30. Gelezen door Michel Koenen. NPO Radio 1. AZ-keepster Femke Liefting heeft een hersenschudding overgehouden aan de botsing met Ajax-spits Chastity Grant. Na de botsing bleef de 19-jarige keepster een tijd roerloos liggen op het veld. De wedstrijd in de Eredivisie voor vrouwen werd daarop gestaakt en uiteindelijk niet meer uitgespeeld. Na onderzoek in het ziekenhuis mocht Liefting weer naar huis. Volkswagen is van 2010 tot 2015 bespioneerd, vermoedelijk door hackers uit China. Het onderzoek van ZDF en Der Spiegel blijkt dat ze toegang hadden tot de systemen van het Duitse autoconcern. De hackers zochten vooral naar informatie over de ontwikkeling van benzinemotoren en versnellingsbakken. De Protestantse Kerk Nederland wil dat alle medewerkers die regelmatig met kinderen en kwetsbare mensen werken een verklaring omtrent gedrag hebben, dat meldt Trouw. De verplichte verklaring moet misbruik binnen de kerk tegengaan en gaat in vanaf 1 juli volgend jaar. En op de Canarische eilanden hebben vandaag zeker 20.000 mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme op onder meer Tenerife en Gran Canaria. De organisatoren stellen dat het massatoerisme een economisch model in stand houdt dat de lokale bewoners schaadt. Peter Kuipers-Munneke is hier om ons te verblijden met zon, 20 graden en meer van zulks, toch Peter? Ja, dat is denk ik ergens eind van de maand of in mei of zo dat aan de orde is. Want voor zover ik een beetje vooruit kan kijken in de weersverwachting blijft de wind uit het noorden waaien tot halverwege de komende week in ieder geval. En dat betekent een stuk lagere temperaturen dan gemiddeld in april. Overdag dan weet de zon daar nog een klein beetje voor te compenseren. Want de zon is al vrij krachtig. Net zo krachtig als half augustus zo'n beetje. Maar de wind komt nou eenmaal uit de koude hoek. En morgen leeft dat temperaturen op van een graad of 10. Vannacht trouwens temperaturen zo rond het vriespunt in het binnenland. En morgen dus 10 graden met die noordenwind. Wel is er morgen meer zon en wat minder buien dan vandaag. En dat lijkt ook maandag, dinsdag, woensdag zo te zijn. Dagen waarop het vrijwel helemaal droog is. Misschien een heel los enkel buitje. Maar dus wel 's nachts temperaturen van min 1, min 2 zo'n beetje. En overdag een graad of 10. Pas helemaal aan het eind van de week zit er misschien een klein beetje warmere lucht aan te komen. In de kantine. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Zo. Ja. Ja, zeg het maar. Even ontspanning, hè? Ja. Is het ook een beetje Disney of niet? Jurassic Park. Oh, Jurassic Park. En waarom doen wij dat? John Williams. Hey, je is zo goed over nagedacht. Zo trots. Oh ja? Ja? Dit is goed voorbereid? Let op. Oké. Hoe zou het zijn als je terug kon gaan in de tijd? Ver terug, heel ver terug. Tussen de dinosauriërs of de Neandertalers. Hoe zou dat zijn? Hester Loef is een begeesterd tijdreiziger. Ze struint al jaren de Zeeuwse stranden en de Maasvlakte af op zoek naar de meest bijzondere schatten uit het diepe verleden. En daar maakt ze schatten van het heden van. Rariteitenkabinetten, die zijn haar specialiteit. Leuk dat ze er is. Een groot applaus voor Hester Loef, die ook heel populair is op Instagram. Waar ben je niet populair? En weldra zal ze populair zijn aan tafel bij WNL in de kantine. Zullen we die muziek gewoon tot de hele tijd erin laten? Ja. Dat zou wel lekker zijn. Zo, Hester. Wat heb je meegenomen? Een dinosaurus! Ja! Ik heb rariteitenkabinetten meegenomen. Nou, mogen we die even zien? Want, en beschrijf vooral. Nee, dat moet je eigenlijk aan Chris vragen. Ja, Chris. Ja, precies. Audiodescriptie. Ja, we kijken naar een rechthoekig doosje. En dat is verdeeld in allerlei vakjes met een groen kleurtje. En daar zie ik schelpen in. En een ander vakje zie ik een dier. En een vakje daaronder twee flesjes met een kurk erop. En het onderste vakje, ik denk een munt. Dan gaan we helemaal naar het centraal benedenvakje. Het is weer een soort flesje met een vloeistof erin. Het is een en al spanningssensatie. Maar wat een rariteitenkabinet. Ja, die muziek weer, jongens. Oh. Esther, vertel even over je werk, over je hobby, over je passie en de verbinding daartussen. Nou, laten we beginnen eigenlijk met, jij was gediplomeerd opticien. Dat klopt. What happened? Ja. Dat is wel. Ik was klaar met mijn opleidingen en toen dacht ik van, moet ik dit werk nog 30 jaar gaan doen? En toen ben ik ermee gestopt. Maar je vond het niet leuk? Nee, ik vond het... Je zag het niet meer zitten. Nee, ik zag het niet. Je was erop uitgekeken. Veranderde je blikveld. Ja. Uit het zicht. Ja. Sorry hoor. En in 2014 ben ik een keer met mijn oudste op excursie mee geweest op de Maasvlakte. En op zoek naar fossielen uit het Pleistoceen. En hij vond er niks aan. En bij mij is het ingeslagen. Omdat jij wel wat vond en hij niet? Of was het zomaar? Nee, hij vond het gewoon niet zo interessant. Oh. En bij mij, we hadden toen met behulp van de excursielijster een fossiel muizenkiesje gevonden. Nou, en dat was zoiets bijzonders. Ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. Dat dus je dan weet dat het een muizenkiesje is. Ja. Ik zou denken dat we gewoon weggooien. Het is gewoon troep. Nee, moet je ook maar weten. Ja. Ja. Maar wat sloeg in? Het feit dat je gewoon direct contact hebt met het verleden. Dus dat je gewoon iets ja, een spoor hebt uit een heel ver verleden. Dat is eigenlijk wat het zo interessant maakt. Artefacten uit het verleden. Ja, je bent historicus, toch? Ja. Femke van der Meulen. Dat moet jou dus ook aanspreken. Ja, ik vind dat ook fantastisch. Oog in oog. Ja. Ja. Maar ook het idee dat als mensen over 2000 jaar... misschien wel een thema van Fidan vinden, weet je? Dat, kans is groot. Ja. Waarom nou weer die nagel? Nou, ik noem maar wat. Maar het begon op de Maasvlakte en daar is het zeker niet geëindigd. Nou, Marcel heeft niet over wasbordjes, hè? Want wat doe je allemaal? Waar struin jij, wat struin je allemaal af? De Zeeuwse stranden, de Maasvlakte, maar ook archieven. Want ik hou me ook bezig met onderzoek naar oude dingen. Ik ben inmiddels conservator van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. En we hebben sinds 1769 onze eigen collecties nog. En daaronder even mijn collectie, dat zijn de fossielen. Dus dat is mammoet, slagtanden liggen daar, wolhaarige neushoornschedels. Ligt in het Zeeuws Museum. Dus het is echt een uit de hand gelopen hobby, zeg maar. Waarom vind je op de Maasvlakte, waarom is daar veel te vinden? Want daar was een reden voor. Nou, de Maasvlakte is aangelegd in zijn geheel, de Maasvlakte 2, met zand uit de Eurogeul. Mm-hmm. En tussen de 20 en de 60 meter diepte onder de zeespiegel ligt die oude pleistocene laag, wat ze Doggerland noemen. Dus daar hebben al die mammoeten en al die beesten gelopen. En dat materiaal hebben ze omhoog gehaald, op het strand gegooid. En daarom vind je daar de meest waanzinnige fossielen. En vind je daar dus ook veel andere amateurs die diezelfde passie hebben als jij? Ja, het is altijd heel gezellig als ik daar loop. Want ik kom altijd bekenden tegen. Wat heb jij gevonden? Het is altijd, Ik wilde direct even zeggen dat amateurs heeft in de Nederlandse taal een negatieve bijklank gekregen. Alsof je niet een professional bent. Maar amateur betekent volgens mij oorspronkelijk dat je iets doet uit liefde, uit passie. Klopt. Dat het je hobby is. En zo bedoel ik het ook. Ja. Dat even duidelijk. Ik heb nog een tip voor je. Nou ja. Ik hoor wel eens de podcast van Ene Maarten van Rossum. Mm-hmm. Die buitengewoon in dit soort onderwerpen is geïnteresseerd. En daar de wereld ook voor overreist. Ja. Dat is DinoCast. Ja. Ja, samen met Gijs. Is die wel eens met jou Rademaker. De Rotterdamse Zandvlakte op geweest? Wat zeg je? Is die wel eens met jou de Rotterdamse Zandvlakte? Nee, niet met mij. Maar hij is wel eens. Ik denk, volgens mij zijn ze wel eens op de Maasvlakte geweest, inderdaad. Ja. Ja. Wat is het meest bijzondere wat je hebt gevonden? Een werktuig van een Neandertaler. En ik pakte het op, want het zag er anders uit. En ik wist niet dat het een werktuig was. Dus ik had een foto gemaakt en op Facebook gezet. Nou ja, toen kreeg ik een reactie dat het dus van een Neandertaler was. En op dat moment besef je dus dat je na die Neandertaler de eerste mens bent die gewoon dat ding in handen heeft. Kon je er ook bij twitteren? Of, Ja. Werkt het ook zo? Want jij zegt, ik zoek dan steun of ik wil advies of ik wil informatie inwinnen bij, ik denk, een heel klein groepje specialisten, toch? Een klein groepje dat dezelfde fascinatie heeft. Of is dat wel een grotere groep? Het is eigenlijk, het zijn er best wel veel. Toch wel, oké. Ja, ja. En het leuke is in Nederland is dat de paleontologenwereld een heel erge mix is van professionals en amateurs. Dus iedereen kent elkaar ook iedereen is benaderbaar. Dus dat is heel fijn. Dus als je vragen hebt, dan kan je eigenlijk altijd bij iedereen terecht. Ben je ook iemand die als je op vakantie gaat, dat je dan ook altijd aan het graven bent, aan het zoeken bent, altijd met de blik naar beneden gericht? Niet per se, want mijn gezinsleden vinden dat niet zo heel erg leuk. Nee, en daar moet ik toch ook een beetje rekening mee houden. Dus, je hebt dus niet diezelfde fascinatie kunnen doorgeven. Ja, daar vertelde je net al iets over. Nee, misschien dat het ooit nog weer ineens bovenkomt, maar vooralsnog niet, nee. Wat wel bovenkomt, is in Zierikzee, 1 mei, een winkel, een atelier. Wat ga je daar precies doen? Ja, ik huur vanaf 1 mei een heel bijzonder plekje in Zierikzee. De oude Vismarkt of het Sint-Jacobshofje. En dat is sowieso een fantastische plek om te zien. Maar een flink pand ook, waar ik dus en een werkplaats kan maken, een atelier en een winkel en dan nog ruimte voor andere activiteiten, zoals workshops misschien of zo. Ook dit maken, dus die rariteitenkabinetten maken? Ja, die kan ik daar sowieso maken. Want hoeveel heb je ervan? Van die kabinetjes? Ja? Nou ja, ze verdwijnen iedere keer. Want ik verkoop ze dus vooral via Twitter. Ja. Want Twitter is niet alleen maar... Hoeveel heb je er gemaakt dan inmiddels, weet je dat? Nee, dat weet ik niet meer. Nee. Maar hoeveel verkoop je ze eigenlijk? Is zoiets veel waard? Ik vraag hier €450 voor, want ze zijn compleet handgemaakt. Dus het kastje, alles. Ik stop per direct. Ja. Jij gaat zoeken? Ik ga zoeken, ja. En maken. Maar het, het zijn goed business, toch? Ja, precies. Hele mooie kunsten. Het zijn geen eigen vondsten. Omdat je dan zo te maken hebt met allerlei regels op gebied van beschermde soorten en zo. Dus dat wordt gewoon ondoenlijk. Mag ik kijken? Mm-hmm. Even kijken. Terwijl jij gaat kijken, komt hier de afdeling slecht nieuws. Ben je er klaar voor? In het Drentse Emmen komt een distributiecentrum op een plaats waar mogelijk tal van archeologische schatten onder de grond liggen. Zembla ontdekte dat de gemeente de regels aan haar laars lapt. Aan de rand van Emmen wordt op een bedrijventerrein langs de A37... hard gewerkt aan de bouw van een enorm distributiecentrum. Deze blokkendoos wordt gebouwd op oeroude Drentse veengrond. Grond waar duizenden jaren geleden onze voorouders jaagden, verzamelden en leefden. En waar de sporen van hun bestaan in de veenlaag bewaard zijn gebleven. Dat betekent dat de kans heel groot is dat als je dit zou opgraven, heel gedetailleerd, dat je werkelijk de spulletjes terug kunt vinden precies op de plek waar ze 5.000-6.000 jaar geleden zijn achtergelaten. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Pompeji. Maar of zich in de veengrond van Emmen daadwerkelijk het Drentse Pompeji bevindt, daar zullen we nooit achterkomen. Geen Pompeji, maar wel een distributiecentrum. Ja. Tel uit je winst. Ja. Ik vind het om te huilen. Dat bedoel ik. Het is echt. Ik zeg dat heel cynisch. Het is schokkend, ja. dat de overheid, die zich, de gemeente Emmen, die zich aan regels moeten houden die we allemaal met z'n allen hebben afgesproken, gewoon aan de laars lapt. Ja. Maar hoe kan dit? Was trouwens Daan Ramakers. Ja. Hoe kan dit in godsnaam? Ja? Als ik nu een bedrijf wil, als ik een winkeltje wil openen midden op een weiland, dan moet ik eerst onderzoek laten doen of er niet beschermde natuursoorten in de grond zitten. Salamanders. Het is een bekend verhaal dat in Limburg ooit hamsters zijn uitgezet onder het korenwolf, om te voorkomen dat er een industrieterrein werd gebouwd. En het hele land wordt volgeplemd met van die vreselijke, lelijke blokkendozen. Ja. Distributiecentra. En het dendert gewoon door en blijkbaar kan alles. Ik vind het bizar. Ja. Ja. Maar het ding staat er nu. Ja, is het alleen schouder ophalen? Het kan dus. Klaar. Ja, maar je kan er ook niks meer toch, aan want doen. Wat Jaap zegt, dat voelt denk ik in Zeewolde is het ook gelukt om zoiets weg te krijgen. Dat was een... hoe heet zo'n van Meta, zo'n... Datacenter. Ja. Nou, die hebben ze nu bij Chris Wobben in de achtertuin gezet. Ja, in Wieringermeerpolde, ja. Wieringermeerpolde staat er vol mee. Nu van de frustratie weer terug naar die fascinatie. Ja, dat is geweldig. Want jij zag net iets linksbovenin. Nee, ik zit zand uit Namibië bij, volgens mij. Maar dan denk ik, maar hoe weet je dan... Ik bedoel, je ziet zand... Dan denk ik toch niet meteen, hey, dit is bijzonder. Nee, ja. En dan ga je toch niet per se op onderzoek uit. Ik vraag me af hoe dat dan start, zo'n zoektocht. Nou ja, ik adopteer ook oude collecties. En dit is een oude zandcollectie. Je hebt dus mensen die zand verzamelen van over de hele wereld. En ja, zand is fascinerend als je het onder een microscoop bekijkt. En dat, leg uit. Ja, omdat zand van, ja, om het even welke plek... anders is, anders van samenstelling. Er zitten microfossielen in die die meest wonderlijke vormen hebben. Foraminiferen heten ze. Altijd leuk om ze even te noemen. En het is de slogan van Radio 1, hè? Als je goed luistert, weet je zoveel meer. Ja. Jouw slogan is, als je goed kijkt, zie je zoveel meer. Dat klopt, ja. Ja. Heb jij dan ook nog een specialisme of een speciaal binnen zeg maar, deze niche van de oude spullen? Heb je dan ook nog één onderdeel waar je denkt dat is mijn... Nou ja, die foraminiferen, waar ik doe ook als gastonderzoeker voor Naturalis onderzoek daarnaar uit boringen. En die zeggen heel veel over hoe de oceaan de zeeën er vroeger hebben uitgezien. Omdat ze heel snel veranderen bij veranderende omstandigheden. En dat is gewoon fascinerend om daarmee bezig te zijn als amateur. Nog één ding, er zit ook een muisje bij. Ja. Schedel of skelet van een muisje. Wat is het verhaal daarachter? In principe is dat geen verhaal. Het verhaal is dat die kabinetjes die ik maak... die hebben een link met de 18e eeuw. De manier waarop men toen verzamelde. Dat eigenlijk die klassificatie die na Linnaeus is gekomen... toen nog niet in zwang was, maar eigenlijk alles door elkaar. En het ging echt om de compositie. De Zweedse bioloog? Ja. Ja. En dat is... Dat is precies wat ik... Ja. Ik wil... Ja, ik verkoop verwondering, zeg ik wel eens. En dat is wat ik ook probeer in die kabinetjes Wat mooi. Als je in Tijlers Museum bent bijvoorbeeld ook. Al die... Ik wil daar wonen. Ja, ja. Dat mag niet. Ja. Ben je ooit ook in het Rembrandthuis geweest? Nee. In Amsterdam. Die ja, had het ook. Ja. Die poppenhuizen toch ook? In het Rembrandthuis Museum heb je ook nog? Oh, dat, nou, nee, dit is ook dingen die hij schilderde. Daar heeft hij ook een hele mooie collectie van. Ja? Er zijn heel veel van dat soort kabinetten. En als je dan hebt over teruggaan in de geschiedenis... dat je gewoon ergens langs de Amsterdamse grachten... die oude kabinetten zou kunnen bekijken. Ja, dat zou echt fantastisch zijn. We hadden het net over de formatie... dat het kabinet dat er straks mogelijkerwijs komt... ooit gedefinieerd gaat worden als een rariteit, een kabinet. Ja. Ja. Dat Frans Timmermans heel blij is met zo'n woordspeling... als hij in oppositie zit. De telefoon van Geert, weet je wel. Rariteitenkabinet Wilders 1. Hele uiteenlopende dingen toch bij elkaar in een kabinetje. En een kabinetje voor 450 euro. Ja, zouden de informateurs ook al meteen... een groen kabinet maken. Dat is ook precies. Maar de vraag hoe lang je erover doet om zoiets te maken. Jij verkoopt... Ik koop verwondering, zei je net. En jij verspreidt verwondering. Chris, ja, ik wilde naar het voetbal, maar je hebt nog een vraag. Oh, sorry. Ja. Ik sta zelf voor de klas 2 dagen in de week. Ik heb een groep 3 nu. En ja, daar is dit zo'n schat. Ja. Die zijn natuurlijk al verwonderd door een steen, die kinderen die ze vinden. Ja. Maar dan is dit helemaal fantastisch. Elk voorwerp heeft zijn eigen verhaal. Ja. Wauw. Ik geef ook samen met mijn compagnon zeeles aan basisschoolleerlingen. Voor Park Rewilding Nederland. En dat is echt zo fantastisch. Ja, ja, ja, ja. Kinderen mogen met microscopen of met loepjes zand bekijken. Met een verrekijker kijken welke vogels er zitten. Kan niet beter, joh. Echt. Ja, ja, dat is echt geweldig om te doen. Neem eens een keer zand mee en dat je ons helpt kijken. Dat lijkt me nou echt heel erg leuk. Ja. Ja. Dus je komt nog een keer. Ja hoor. Esther Loef, heel fijn. Het is ook begin van allemaal verhalen dit. Hè? Ja. Ja. Ja. Nou het verhaal van morgen. We hebben het over zondag 21 april. Dat verhaal telt 2 hoofdpersonen, te weten Feyenoord en NSC. Jij bent erbij, Chris Wobbe. We kennen jou als voetbalcommentator. Maar morgen niet als commentator, maar als gewoon liefhebber. Ja, lekker toeschouwen, lekker kijken. Ja, ja toch? Ja, mooi man, mooie pot. Kan wel eens een verrassing opleveren. Zeker weten. Ja, ik zeg altijd 50-50. Iedereen denkt, nou Feyenoord staat 25 punten boven NSC in de competitie. Dus appeltje eitje. Maar helaas, het werkt heel anders, want NEC doet het fantastisch dit jaar. Het is echt Feyenoord ook, hoor. Feyenoord ook, zeker. Het eigenlijk beter dan eigenlijk vorig jaar dat ze kampioen werden. Maar ja, PSV, 1 wedstrijd verloren PSV van NEC. Dus wat dat betreft wordt het heel spannend. Begin van de uitzending hadden we het met jou over iets wat jij nu al hebt bijgedragen voor zoveel mensen die niet kunnen zien. En jij zet je daarvoor in. Audiodescriptie. Laten we even luisteren naar Arnold. Hij is blind, maar geniet zo van voetbal. Luister even. In 2007 werd de blinde tribune geïntroduceerd. Ik hoor van de verslaggever tot in diepste detail hoe of wat er gebeurt. Ja, en dat zet ik om in beelden. Dani de Wit schiet, maar uit het lood. Bijna in het uitvak dat aardig gevuld is vanuit Tilburg. Het is heel belangrijk. Je voelt de sfeer, je ruikt het gras. En zien doe je niet, maar je beleeft alles mee. Hebben we dit nog te danken aan Dirk Scheringa? Nou, die is er wel mee begonnen bij AZ. Overigens doe ik het nu niet meer, hoor. Maar vrienden van mij doen het, Rob en Koen. Maar Dirk Scheringa die ontdekte dit eigenlijk. AZ speelde tegen Manchester United oefenwedstrijdje. Nou, die werd natuurlijk helemaal afgeveegd. Maar Scheringa zag dat eigenlijk in de buurt supporters van hem zaten. En die begonnen al te reageren, terwijl er helemaal nog niets op het veld gebeurde. Wat bleek, ze waren blinde supporters. En zij hoorden al de commentatoren hun meenemen naar die spelerstunnel. En die vertelden wie er in de opstelling stond en wat er allemaal gebeurde. Dus die gasten zeiden, oké, het gaat bijna beginnen. En Scheringa vroeg dat, hoe zit dat? Kreeg die uitleg en dacht, dat gaan wij bij AZ. Zijn er meer clubs die dat doen? Veel meer clubs. Ja, het is begonnen bij AZ. Ja, nu, de meeste hebben het wel. Ajax, PSV, Feyenoord natuurlijk. Utrecht, Heerenveen, Willem II, NAC. AZ natuurlijk. Ja, er zijn bijna... ADO Den Haag doet het ook. Er zijn bijna nu meer clubs die het wel aanbieden als niet. Dus dat is fantastisch natuurlijk. Ja. Wat houdt het precies in? Dan ben je eigenlijk een soort tolk. Ja, je probeert een beeld te scheppen voor de mensen die het niet kunnen zien. Wat je sowieso al doet natuurlijk, als commentator. Precies dat, verslag. En ik weet, dit was trouwens Arnold Dekker, die is helaas overleden. Maar dat is ook een van de bekendere supporters daar bij AZ. Ja, wat doe je? Ik weet, het artikel over dit fragment, dat heette... Hoe kun je voetbal volgen als je geen bal kunt zien? Dat stond erboven. En dat is precies wat je wel probeert vorm te geven. Dus inderdaad, wat hij net zegt over de textuur, de geur van het gras en dat soort dingen, dat wil je meegeven. Ja. Dus, want het grote verschil is, want in dit geval, als ik nu naar jou luister, jij zit bijvoorbeeld bij PSV tegen AZ, kan ik er ook helemaal niks van zien. Maar ik heb daar wel beeld bij, omdat ik het normaal gesproken wel kan zien. Precies. En ook diezelfde avond nog Studio Sport. Ik kan het zien. Je hebt die mensen associaties. Hebben nooit kunnen kijken. Nee. En je hebt natuurlijk ook heel veel gradaties in slechtziendheid en blindheid. Hè? Ja. De een die is blind geboren, de ander is blind geworden. Arnold bijvoorbeeld, die je net hoorde, die had een operatie aan zijn long. Dat is misgelopen en hij kon niet meer zien. Oh. Dus ja, die heeft nog wel een leven voor maar zijn. Dat maakt natuurlijk heel veel uit. Als jij ooit hebt gezien en je weet hoe een bal eruit ziet, je weet hoe een grasveld eruit ziet, dan is het dan makkelijker om naar zo'n verslaggeving. Als je het niet weet, hoe heb je er dan ook wat aan? Nou ja, weet je, je hoort vaak dat als één zintuig niet werkt, dat je als mens andere zintuigen beter gaat gebruiken. Wat Arnold ook wel eens vertelde bijvoorbeeld, is ik luister naar de mensen als er een vrije trap is, want dan hoor ik ze hun adem inhouden en dan weet ik, dat scheelt heel weinig. Ik hoor gewoon het sound. Nou, en dat vind ik een fantastisch idee, weet je wel. Word je er zelf een betere voetbalcommentator van? Ja, 100%, absoluut. Ja, zeker. Want een blinde tribune is ook vaak, en audiodescriptie hoop ik ook, het is ook een sociaal gebeuren. Dus je zoekt elkaar op. Hey, wat kan beter? Wat mis je? Op een gegeven moment, wij deden het echt te serieus. Je wil werk wat je doet, wat we hier ook allemaal aan tafel doen. Je wil het goed doen. Maar een andere Noord-Hollander, Chris, Theo Komen, zou daar nu goud mee kunnen verdienen. Ja. Dan hebben we 5-5. Geeft hij ook vaak dingen die helemaal niet gebeurden. Nee, precies. Precies, mooi is dat. Dat kan ik nou niet meer doen. Dan kom ik niet meer mee weg. Neem je dat ook mee naar huis? Ik kan me voorstellen dat als je dan klaar bent met je werk, dat je dan om je heen kijkt en steeds denkt in beschrijvingen. Absoluut. Nou, absoluut. Ik doe het ook wel eens als ik me dus nogal... waar ik vandaan kom, West-Friesland, heb je van die kringetjesverjaardag. Weet je, zit je altijd in kan geen kringetje. Toeval zijn, Chris, jij in Teel komen. Ja, en je komt nergens meer weg. En op een gegeven moment dan wordt het vervelend voor mij. En dan ga ik op een gegeven moment in mijn hoofd mensen schrijven. Ja. Ik vind wel één ding is een beetje problematisch. Ik was met voetbal gekeken met mijn vriend Vincent Bijlo. Oh, Vincent. Feyenoord, hè? Ja, precies. Vaak. Maar dan zit ik naar de televisie te kijken en hij naar de radio. Maar de televisie loopt altijd achter. Ja, klopt. Dus wij zaten nog te kijken en opeens zag ik hem zo... Oh, nee! Moest die bal nog genomen worden. Toen lag hij er al in, even later op de televisie. Oh, dat. Dat is moeilijk, want dat was vroeger volgens mij meer gelijk. Ja, het heeft te maken met verbindingen, via satellieten. En daarom zijn de blinde tribunes in het stadion is echt een gesloten circuit. Ja, in het stadion. Morgen. Ook Feyenoord NEC, ook met audiodescriptie? Ja, en ze hebben een gecombineerde blinde tribune, heb ik even nagevraagd. Dus een commentator van Feyenoord en eentje van NEC. Want die clubs hebben allebei hun eigen blinde tribune. Dus het lijkt me echt enig om mee te luisteren. Ja. Want gaan die gasten een beetje ruzie krijgen? Ik zou morgenavond... Kunnen wij dat ook horen als je Rembrandtsplein sturen in Amsterdam. Is dat voor iedereen toegankelijk? Sommige clubs hebben dat wel. Die doen het via Duke. En dan noemen ze het AZ Radio of Ajax Radio. Leuk. En dan kan je het gewoon Feyenoord Radio misschien wel. En dan kun je gewoon inderdaad meeluisteren met... Straks het EK, dan is dit er toch ook? Ja, ik hoop het. Ja. Ik kan er nu nog niet zoveel over zeggen. Maar er zijn wel bewegingen die kant... Ah, natuurlijk. Dat kan toch niet anders? Ik zou echt vrees dat het een rechterkwestie wordt. Gaan we nou eindigen met een rechterkwestie? Was zo'n leuke uitzending. We gaan het gewoon meemaken straks. Waarom willen ze weg? Mooie woorden gesproken door Chris Bobbe. We gaan de komende weken weer van jou genieten. Dank je wel. Afstand, hè? Want dan zit je weer in een van de stadions die Nederlands rijk is. Zo dadelijk. Hoe word je zoals... Presentator dan Anne van der Veen. Dat op NPO Radio 1. Ik dank de gasten en graag tot de volgende week. Zeg ik tegen u, luisteraar. Dag. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Het was een zonnige dag, midden in de zomer. Toen maakte hij los. Een hele zware vliegtuig. In Brechtkens, Den Haag, Montfort, Amsterdam, Eindhoven, Den Helder... Doetinchem. Bij geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog... vallen in al deze plaatsen duizenden doden. En de kinderen kregen in de kelder, die waren op slag dood. En mijn moeder lag met mij op de puin. Ik ben Rob Trip. En in de podcast Bevriende Bommen... ga ik op zoek naar het onbekende verhaal van deze bombardementen. Het was niet met opzet dat ze ons raakten. Luister naar Bevriende Bommen, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Hyper de Piep, hoera! Oh, wat is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owat.nl.